vagy ár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bomba Gyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bomba Gyár nevű Sok magazin 7. adása. Mielőtt még az előző adásról pár szót helytenénk, bemutatom a mai vendégeinket. Az első Atina. Hello, hello. Kaktusz. Sziasztok. Tomcat. Én meg én vagyok. Mutassuk be Kaktusz, mert ezt nem ismerik. Blogadmin vagyok, újabban blogin. Kaktuszról néhány szó, ő maga jelentkezett az adásba, és különleges vendég. Az előző adásban ugye Robin, akiről még majd értünk pár szót, képviselt egy elég szélsőséges vonalat, de ugye nálunk nincsen helye cenzúrának. Várom, ennek nem is örültek most, de erről majd beszélünk. Erről is majd beszélünk. Kaktusz pedig azt mondta, hogy ő, aki bevallottan és javítva a tévedek Tomcat ellenes, szerinte mi nácik vagyunk és börtönben a helyünk. Szóval Kaktusz az Index Fórum Tomcat alatt a lelkét nevű topikjában szokott írogatni. Mindenhez trollkodik. Ez a finom kifejezés. Megjelentős eliminális baloldali véleményt hangoztat. Meg az én blogomban anyád néha. Meg a gondolom, miben áll. Az a vicces, hogy nem. De ez majd lehet, hogy végre ki fog terülni. Szóval az, hogy Tomcat ugye most náci, ennek legalább annyi alapja van, mint amennyi alapja annak, hogy én liberális vagyok. De ezt majd meglátjuk, hogy hogy alakul a dolog a végére. És miért jöttél hozzá? Igazság szerint kíváncsiságból. Tehát van tudod egy csoport, meg egy rakás ember, akit egy internetes fórumon ugye anyázunk ezerre névtelenül. Aztán elgondolkodtam a dolgokon, és igazság szerint abszolút nem ismerem azt, akit anyázok, semmit nem tudok róla, csak egy-két megnyilvánulását, tudod, ami lejön a médiában, meg minden, és elfogott a kíváncsiság, hogy tényleg terroristák vannak, és tényleg nácik vannak, és ki ez a Tomcat, és ki ez a blogadmin, és itt arra, és úgy gondoltam, hogy akkor itt lévek, és megnézem. És meglátjuk, hogy tudunk-e beszélgetni egymással, és hát szerintem, hogy fogunk tudni. Ja, hát ez még elég bátor cselekmény volt, mert ugye azt a mocskolódást, amit levágtál irányomban, tényleg ismeretlenül, egyébként szóval nem nevezném érvelésnek meg ének, tehát ez, aki internetes fórumokon ott van, azt tudja, mi az a trollkodás, tehát amikor így teljesen alap nélkül össze-vissza, így nem vita, meg nem, ezért csak anyázunk. Hát ebből áll az Index Fórum, aki nem ezt csinálja, azt ki is tiltják. Ugye van egy nagyon kedves kollégina ott, a Mastapancsok Éke, Karminca, meg ilyen neveken fut. Egyébként a valódi neve, amit ő maga publikált, az Celeanu Magdaléna. Saját elmondása szerint zsidó és az apja román. Tehát ő az, aki orva szájba félrevisz mindenféle topikot, amibe úgymond nem a liberális elveknek megfelelően folyik a társalgás, és azokat, akik nem megfelelően szólalnak meg, azokat kimoderázatja. Egy iszonyatos tenyérben mászó stílusa van, tehát mögöttem egy csak másodheged is lehet, de azért elég jól a sarkába jártál. Hát mondjuk pár dolgot felírogattunk, amit mondtál, majd időnként a fejedre olvassuk. Fenntartod ezeket? Meglátjuk. Mondjuk ez önmagában, ez az internetes anyázás, meg ez az egész dolog, ez megérne egy doktor disszertációt, hogy miért van az, hogy szolíd, jól öltözött, nem tudom, milyen emberek oda mennek egy ilyen fórumra, és előbb-utóbb olyan durva anyázásba kezdenek, de nem csak mi az Index Fórum, hanem azért... Persze, az általános jelenség, az Index az erről híres, hogy ezt táplálja. Jó, mindegy, annyira... Szinte előírás. Igen. Ez vajon, hogy ez hogy miért van így, hát ezt nem tudom, ezt senki nem tudja, de az a lényeg, hogy nem ez az alapállapot. Tehát ott is, meg mindenhol, máshol, az emberek elkezdik herjálni magukat, és előbb-utóbb hát olyan dolgokat mondanak egymásról, meg másokról, amit szerintem így szemtől szembe nem, hogy nem mernének mondani egymásnak, de nem is gondolnák a másikról. De valamiért magának egy ilyen fórumnak az anonimitása az egyszerűen nem hozza magával azokat a fékeket, amik szükségesek lennének egy intelligens társalgáshoz. És ha az ember egy idő után eljut egy olyan szintre, amikor úgy végiggondolja a dolgokat, és látja, hogy ez nem egészen az a stílus, amit ő akarjuk látni, meg minden, hát akkor véget kell veszni, ennek lekülni, beszélgetni, és meglátjuk, hogy mi marad, mit tartunk fenn ezekből a végére. Én mondjuk ilyet még fórum trolltól nem hallottam, tehát ez valóban az emberi válásnak az egyik első lépcsője. Hát szeretettel várjuk az Index Fórumnak a többi résztvevőjét is, hogy elindulnak ezen az úton, az élen Mastapancsok Ékével. Róla azt kell tudni, hogy egyszer volt egy ilyen próbálkozás az Indexen. Ja, bocsánat, Index Fórumon én 98 óta fönn voltam, 98-tól kezdve még internettól volt, korporál néven írogattam, az első 50 fórumozóban benne voltam. Se szó, se beszéd, 2004 körül törölték az összes bejegyzésemet visszamenőleg az összes topikból, tehát Lyukas az a fórum ott, ahol az én bejegyzéseim voltak egykor, de ez általános gyakorlat egyébként. Tehát ez a fajta törlés, ez körülbelül egybeesett azzal, amikor eladták a Index.hu-t egy izraeli érdekeltségű cégnek, de ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg, és azóta van ez a színvonaltalanság. Egyébként Magyarország legolvasottabb internetes fórumáról van szó tudtommal. Hát sajnos ide sikerült lezülleszteni, nem véletlenül. Mesélj magadról egy pár szót azért, hogy hol dolgozol, mit csinálsz, meg ilyesmit. Jó, hát nem fognak se elmondani a e-mail címemet, meg ilyesmiket, mert azért ugye szeretném megtartani azt a e-mail címet, tehát jó lenne, hogyha mégis szerencsétlen azért nem szemetelnétene. Na szóval az a lényeg, hogy elvileg én egy fizikus és informatikus vagyok, aki CERN-ben dolgozik, illetve fog dolgozni jövő hónaptól. Gyakorlatilag egy egyszerű informatikus vagyok különféle cégeknél, életem Finnországban, Svájcban, Magyarországon dolgoztam nagyobb cégeknél, mint Nokia, vagy Morgan Stanley, vagy CERN, meg hát kisebbeknél is, amit felesleges mondani, de semmi különös, egy totál volt egyszerű átlag ember vagyok, tegyük úgy, aki látott már egy kicsit érdekesebb dolgot. Most több hallgató megkérdezi kapásból, hogy egyébként zsidó vagy? Nem. Abszolút nem tudok róla, hogy zsidó lennék. Azt nem tudom, hogy a mindegy. Hát volt erre egy történet, azt mindjárt elmondom. Az a lényeg, hogy az a falu, ahonnan a nagyszüleim származtak, hát annak idején az összes zsidót azt elvitték onnan, ők még megúszták, tehát azon a teszten ők átmentek. Tehát én azt tudom mondani, hogy akkor ükapai szintig visszamenőleg nem volt a véremben zsidó, hogy meg ezelőtt mi volt, nem tudom, de hát a volt is nem érdekel. Az összes elég lett volna. Hát. Valószínűleg őrtőlenül képes is nyilvánítottam volna, de mindegy. Hát, másik dolog viszont, volt egy történet, Sziget, és mindig kivonulnak oda ilyen emberkék, akik így írogatják az emberek nevét, héberül nekik az a szokásuk. Nekem nem tudom, hogy ilyen népviselet oda kiállnak. Igen, meg a rabbi tanácsa 10 forint kivonulnak. Valami, az pontosan, és így beszélnek mindenféleket, és beálltam én is oda, hogy akkor írd már fel a nevet héberül című dolog, és a srác rám nézett, így rámutat, de konkrétan rámutat, te közénk tartozol, mondom, hogy hát nem, tudtam már lenni, néz rám, de te közénk tartozol, mondom, hát de nem, de, mondom, jó, kifele, nem, aztán elmentem, hogy nem, basztus. Akkor máshova is fogjöttek a nevedet volna. Nem sértegesen mentél, az egyből sértegesen. Nem tudom, de lehet, hogy... Nekem is nagyon örültek egyébként idén a Szigeten, és felírták a nevemet. Én tudom érzékenek, biztos véletlen. Ez ki ez? Én is itt vagyok, tessék engem is megmutatni. Pokolgép? A nevem Pokolgép. Rasszista és antiszemita droid vagyok. Én is szerepelni akarok ebben a műsorban. Ilyen még nem volt. Erről van szó. Maradhat? Betolakodó. Hát ő ilyen antiszemita robot. Antiszemita robot? Droid. Velem egy műsorban. Egyébként az adásban mindenki szerepelhet. Igen. Az előző adás... Hát akkor engedjük be. Engedjük be, de vigyázz magadra, Pokolgép, nagyon. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon örülök, hogy zsidózhatok. Betartás, éljen szomalasi. Ez még nyálas is, vagy mi a fene. Na, haladjunk tovább. Az előző adás. Mielőtt erről beszélünk, az előző adás, Kertész Imre sztori. Annyit hozzá, hogy az is folytatódik, de valahogyan, hát az, hogy a baloldali médiumot nem érdekelte, nem meglepő, de nem érdekelte a jobboldalit, illetve a szélső jobboldalén a bélyegzettet sem. Nem írt róla egyik portál sem érdemben. A Kuruc Info sem írt róla. Konkrétan magyari álnéven lejött egy ajánló, de azt is nekem kellett megírni. Ők azt mondták, hogy azért nem, mert nincs idejük meghallgatni és írni róla egy cikket. Arról, hogy mondjuk Kertész Imre háborús bűnös lehet. Mert ez így nem annyira fontos. Hát elég érdekes. Igen, amikor te kiszabadultál 15 perccel a hír után, én már írtam nekik egy e-mailt, megvárták, az MT is írt arról. Igazából nem hiszem, hogy nekik fontos ez a nem tudom gyorsaság. Csak ha újságot játszunk, akkor döntöttem, hogy ezen túl a Hunhírnek is szólok, elég lelkes kis csapat, szóltam nekik, és hát abból se lett semmi. Hát elég érdekes, igen, hogy erre így nem akartak rávetődni. Mindenesetre a dolog folytatódik, tehát nem hagytuk annyiban ezt a dolgot egy hangfelvételnél, csak hát most pillanatnyilag nyomozgatunk. Meg úgy sem érdekel, senkit nem érdekel. Igen, nem érdekel senkit. Na, akkor az előző adás eljutottunk eddig is. Nagyon sok levelet kaptunk, én 50-50% nagyjából az arány volt, aki azt mondta, hogy ez volt a legjobb adás, hát mondjuk ez is érdekes hozzáállás, és volt olyan, aki meg azt mondta, hogy hát így nem lehet tovább csinálni, és ezt hagyjuk abba. Az én személyes véleményem, amely nem egyezik meg feltétlenül a Bombagyár közösségének véleményével, hogy szinte hihetetlen, hogy emberek azért, mert meghívunk valakit, és az elmondja a véleményét, nem is állandó vendégünk, képesek lennének azt mondani, hogy akár az egész Bombagyárat kitelteleníti el. Mondták is, hogy... Hát az ilyen emberről megvan a vélemény arról, aki elpróbálja hallgatni az ilyen típust. Szerintem Robin jó volt. Jó, tudjuk, persze szerinted jó volt. Egyébként az az érdekes, hogy ugyanabban az adásban, ugye, ez az előző adás, azt vetették a szemünkre, hogy itt zsidózás volt, mégpedig altári módon Robin által. Ugyanakkor egyetlen egy panasz sem kaptunk arra, hogy valami olyasmi hangzott el, hogy... De egyszerűen megdöbbentő, hogy egy ilyen országban, ahol így szemen köpték a nemzetet, kimegy ez a buta, ostoba, birka, barom, magyar nép, és most ez volt a magyarozás, kimegy és nézi döbbenten a parlamentet, hogy jé, húztak egy vonalat, és nem szabad beljebb menni. Na erre például senki nem akad ki. Szóval lehet birkának nevezni a magyarokat, ez a magyarokat nem zavarja, csak a zsidókkal nem mondjunk semmit. Ugyanakkor ők persze mondanak ilyet, hogy mi alsóbrendű faj vagyunk, ugye lásd Regős Péter Magyar Zsidó Világszövetségének elnöke, hogy a magyar nők büdösek, lásd Naftali Krausz, ugye David Admon támogatásával. Tehát egy ilyen kicsit ilyen agymosodtságot érzek. Pont ilyen név, hogy Naftali, mondja egy büdös, mindegy. Hát Istenem, Naftali Krausz ez a neve, neki írtad, ő egy ilyen zsidó fajvédő. Mondjuk én itt voltam, tehát láttam, amit Robin leművelt. Szerintem itt az volt az elsődleges gond, hogy annak ellenére, amit például te is tonként mondasz, hogy mennyi hasznos információt mondott, hát én ezeket nem véltem felfedezni az ön mondandójában. Tehát valóban voltak érdekes dolgok, én sem tudtam pontosan milyen történelmi előzményei vannak mondjuk a zsidók megbélyegzésének, de azért a mondandójának a nagy része az öncélú zsidózás volt. Tudod, hogy haragszik rájuk bizonyos okokban. Én zsidóztat nem célú. Ennek a műsornak pont az a lényege, hogy zsidó. Ha nem mond értelmes dolgot, akkor elküld. Zsidózhat, én meg elhatárolódhatom. Ha ugyanilyen véres szájjal szitta volna a nácikat, ami egy másik kultúrkör, senki egy büdös szót nem szólna. Hát majd a nácik, akik vannak háborúzni. Már mint a nácizmus. De erről beszélek, hogy mindenki a saját fiaiért, lányaiért, anyjaiért háborodik. Tehát a cionizmusért állsz ki, vagy a zsidókért? Senkiért nem állok ki, azt mondom, hogy én ettől a véleménytől elhatárolódom. Szerintem Robin jó volt. Jó, ezt már mondtam. Szerintem meg... Nem értem egyébként, szóval én azt az elhatárolódást nagyon erősnek érzem. Szerintem a Bombagyár keretein belül ennek nincs helye. Ez egy nagyon liberális, nagyon zsidó. Akkor te nem. Mi oka lehet egyébként Robinnak mondjuk, hogy ennyire utálja a zsidókat? Hát, hogy az egész élete, amin keresztül ment, meg ahogy kifosztották a családját, meg ilyesmi. A zsidók fosztották a családját? Zsidó bankárok, igen, de ez egy hosszú történet, most ebben nem menjünk bele. Talán nem egyszer elmondja, lehet, hogy érdekes lenne. Belejük a riportot készíteni. Tehát ez nem véletlen, nem véletlen. Ő nem új helyi véletlen? Nem, Csepeli. Jó, oké. Én egyébként... Jó. Jó, mindegy, tehát nagyon sok olyat látok, hogy valaki azért, mert rosszabb anyagi körülmények közül jön, most nem konkrétan Robinra célzok, kitalálja, hogy a zsidók a felelősek ezért, mert ők meggazdagok. Azért ez nem egy álláspont. Igen, csak a Robin nem ezen a szellemi színvonalon áll. Nem mondtam, hogy a Robinról van szó. Egyébként Sierra Leone-ban is utálják a zsidókat, mint megtudtuk. Üdvözöljük Sierra Leone-i hallgatóinkat. Lacival váltottunk levelet, már közvetlenül. Hát ő írt, hogy ott, amikor konkrétan elhangzott a műsorban ez a szó, hogy zsidó, akkor a négerek egyből a fegyvereik után kezdtek kapkodni. Először azt hitték, hogy ő zsidó, és le kell lőni, hát ebből ugye majdnem lövöldözés lett. Aztán kiderült, hogy nem azért, tehát ott nincsenek zsidók hivatalosan, mégis utálják őket, mégpedig azért, mert hát ha látta valaki a Véres Gyémántok című filmet Leonardo DiCaprioval a főszerepben, nagyon jó film egyébként, pont Sierra Leone-ról szól, Sierra Leone-i néhány évvel ezelőtti polgárháborúról, hogy hogyan csempészi ki onnan a gyémántokat, amit lényegben rabszolgamunkával, gyerekek rabszolgamunkájával iszonyatos helyi háború közepette bányásznak, és hát a filmben ezt nagyon szépen eleufemizálták, hogy ez egy ilyen nagy csúnya multicéghez kerül. Kérem szépen, ez a nagy csúnya multicégek, ezek valójában az Amsterdam utcáin ácsorgó kalapos zsidók, a gyémánt kereskedő zsidók, Amsterdamnak az egyik jellegzetessége. Ezek egyszerű kereskedő, ott állt az utcán, zsebében van 50 millió dollár értékű gyémánt, és egymás közt adják, veszik, mint a cukorkát. Ők azok, akik nem nézik meg azt, hogy honnan jött, hogy ez a gyémánt véres vagy nem véres. És hát nem tudok mit hozzáfűzni, mert éppen ők azok, akik fönntartják ezt az állapotot Afrikában. Rendesen kalapban minden. Persze, ilyen ortodox zsidók is, betűhint a kalap, minden, és akkor ő akarsz venni gyémántot, de tényleg mit itt a cigányok az órával. Nem lopott, teljesen legális meg minden, de nem szaladnak azzal, hogy boltot nyissanak, mert most egy marék kavicshoz minek. De az a marék kavics, mire eljutott Európába, ki tudja hány családot mészároltak le. Hát ez valóban, de tehát ez is sajnos borzasztóan sok, ennyire véres iparág van a földön szerintem. Igen, csak egy maréknyi ember tartja fönt, még egyszer elmondom. Tehát éppen a gyémánnak az óriási gazdasági ereje miatt. Na mindegy, Robin egyébként egy kis kommentárt fűzött hozzá, következő, hát most ezt se pró, se kontra nem fűzött hozzá, de ezt üzeni azoknak, hogy kritizálták. Inkább hozzása szólok. Elismerem, hogy nem vagyok valami Einstein, de azért ennyi lankatfaszú parapénteket egy rakáson. Na mindegy, biztos én vagyok a hülye. A parapéntek kifejezésért díjjára. Ezt meg is akartam kérdezni, hogy ez mit jelent, vagy valami nem? Parapéntek. Parapéntek. De magamra nem vonatkoztatom, mert nem rendelkezem az említett szervvel, úgyhogy tök jó, nem lehet, hogy pénteken adni ki az adást, és aznap beparázszak, hogy őszegyen. Péntek az néger, mert ugye Robin, ki az nem Robin? Péntek az Robin Crusoe. Nem? Péntek az néger. Na, neki volt a is szolgálja. Igen, akkor lehet, hogy innen ered, tessék. Kérdeztétek egyébként azt is, hogy Big hová lett. Hát nagy sajnálatunkra, hogy egy tanfolyamon van, és sajnos pont csütörtök este, amikor ezt fölvesztük, van neki ez a tanfolyam egészen februárig. Hát voltak ilyen kezdeményezések, hogy tegyük máskorra a felvételt, hát igazából ennek pont csütörtök este. Valójában. Helye. Majd a bombagyár.hu-n lehet szavazni, hogy esetleg az adás ne pénteken, hanem csütörtökön legyen, és akkor Big vissza tud jönni. És itt már rá is tértünk a lényegre, hogy bombagyár.hu elkészült, de most tényleg. Igen, amikor ezt letöltétek, már valószínűleg az új oldalról töltétek le, lehet, hogy meg se találjátok. Lehet, de akkor ügyesek vagytok. Tehát a bombagyár.hu közösségi fórum oldal elkészült, és most nem nyomom be ide az éjjenezős waffált, de van egy ilyen effektünk is, még emlékezhetek a korábbi adásokból. Igen, letöltési adatok. Érdekes információt kaptunk. Ugye nem tudtuk, hogy hányan hallgatnak. Voltak tippeink, 10 000 emberre gondoltunk adásonként, de most szeptemberben több mint 5 terabájt volt a szerver forgalom. Ez a bombagyár.hu-nak a forgalma. Igen. Na most az oldal, ami kint van, az körülbelül 200 kilobájt. Tehát ebben is benne az MP3 forgalma, ami egyébként átlag 50 megabájt méretű. Ha benne van az MP3, mert tételezzük, hogy rosszul számoltunk, ugye szoktunk rosszul számolni, ha feltételezzük, hogy ez az 5 terabájt ezekből az átlag 50 megás MP3-ból jött össze, akkor 100-120 000 teljes letöltés történt, és ebben nincsenek benne azok, akik torrenten terjesztik a fájt, vagy máshová rakták. Ez azért érdekes, mert ha emlékeztek, talán a második adásban említettem, több egyéb ilyen közcélú felhívás mellett, hogy a Kárpátia magazin bajba került, és hogyha nem fizetnek elő többen, akkor megszűnhet. És a mostani Kárpátiában már azt írták, előfizettem rá, hogy hihetetlen módon nagyon megugrott az előfizetőik száma. Lehetséges, nem kizárt, hogy azért van összefüggés a két dolog között. Magyarul róla sokan hallgatnak, figyelni kell, mit mondunk. Programajánlón következik. Először is múltkori adásunkban, vagy a múltkori előtti, de már nem is tudom, említettük, és azóta is téma a sajtóban, a szlovák kormány a Beneš dekrétumokat lényegében megerősítette, hogy ez miről már volt szó, nem mondjuk el még egyszer, szeptember 28-ától a Terrorházában megtekinthető a Magyar Sors 1947 című kiállítás. Erről szól, hogy hogyan hurcolták el a magyarokat rabszolgasorba, magyar holokauszt lényegében. Ugyanakkor van egy ilyen felhívás is, kering az interneten, hogy küldjetek egy tiltakozó levelet a szlovák nagykövetségnek, hát ezt mindenki megtehet. De milyen nyelven, mert ezek szerintem nem igazán. Azt szerinted valaki ezt el fogja olvasni? Nem tudom, lehet küldeni. Legegyszerű, valaki elcsorra egy robotot. Hát menjetek, aztán gyújtsátok fel a szlovák követséget, nem? Hát, na. Többen kérdezték továbbá, hogy hol történt a Robin által az előző adásban. A Robinnak mennyire meghatározó személyisége lett így a bombagyárnak. Pro is, kontra is, igen. Na, most nem kell ilyen. Szerintem Robin jól. Igen. Szóval többen kérdezték, hogy hol történt a Robin által említett sokkolós eset. 2007. szeptember 17-én történt a Gainesville-i Florida Egyetemen. John Kerry szenátor, aki korábban Bush kihívója volt az elnökválasztásokon, egy előadást tartott. Az előadás végén, amikor egyébként lehetett kérdezni, Andrew Meyer, 21 éves egyetemi hallgató, feltette neki a kérdést, hogy olvasta-e a BBC pénzfeltáró újságírójának Greg Palasznak a Fegyveres Őrültek Háza című könyvét, amelyben a szerző kiderítette, hogy igazából Kerry nyerte meg az elnökválasztást, amikor egy hajszállal győzött Bush, tehát csalás történt. Kerry mondta, hogy igen. Akkor megkérdezte tőled az egyetemista, hogy ha ezt ő olvasta és tud róla, akkor miért nem tett semmit a választási csalás kiderítése érdekében, miért ismerte el a vereségét, és miért nem akarja szenátorként vád alá helyezni Bush-t, ugye ez az impeachment intézménye, amikor az éppen újabb katonai agressziót kíván elkövetni. A helységben tartózkodó rendőrök erre rárontottak Meyerre, földre tepelték, és sokkolóval megbénították, majd előállították nyilvános rendezvény megzavarásáért. Kerry az incidens végignézte, és nem szólt semmit, aztán folytatta az előadását. Erre Paul Craig Roberts, a régen kormányzat egykori pénzügyminisztere így kommentált, Amerika nincs többé. Na, a zsidók, már megint. Mondtam én, mondtam. Igen, nagyon jó kis robot ez. Kerry ugyanis nagyon büszke a zsidó származására, nem tudom, hogy van összefüggés. Láttátok a klippet a YouTube-on, fent van? Igen, fönt van egy videó a YouTube-on. Hát én egyébként, hogy őszinte legyek a vége. Megnéztem. Az egész én mei főt, hát, ahogy a Robin elmondta, hogy nyomják bele a sokkolót a gyerekbe, az nem is az, hanem volt egy jelenet, lehet, hogy rosszul láttam, de ilyet. Tehát ott van a gyerek, fekszik a földön, öt rendőr rajta térde, nem tudom, és nyomja bele az egyik a sokkolót, a rendőr, és így felnéz, és így vigyorog bele a kamerába, de olyan módon vigyorog bele, hogy nekem ott a gyomrom kicsi kavarogni kezdett, mondom, ezt nem hiszem, ott is van ilyen. Kellett volna mondani, hogy zikhájl vagy valami. De ilyet még ők sem csináltak, bár még nem volt feltalálva a sokkoló. És még egy ajánlott program. 29-én, azaz szombaton, az Illatos úti állat menhelyen örökbefogadó akció, a Lelenc Alapítvány szervezi. Kutyákat lehet örökbefogadni, gazdátlan kutyákat. 10 és 14 óra között, még egyszer mondom, Illatos úti állatmenhely. Minden örökbefogadott kutyához ajándék póráz, szájkosár, egy zsák kaja, és sajnos csippet is kapnak. A múltkori adásban beszéltünk, hogy ez rákkeltő, tehát ne kérjetek bele csippet, de... Vigyázzatok ki, de jó, bocsánat. Szóval vigyetek haza kutyát, legyetek jó gazdái, és ne rakjatok bele csippet. Lehet, hogy mi is ott leszünk. Lehet, hogy mi is ott leszünk, igen, ez még előfordul. Mielőtt átérnénk a levelekre, engedjetek meg nekem megint egy ilyen kis magánakciót. Ilyen már volt példa. Sokan hallgatnak minket, és valamilyen szinten azért vitákat ébresztünk, és amiről beszélünk, az egy kicsit belekerül a közbeszédbe, vagy legalábbis egy sör mellett azért erről szoktak beszélgetni az emberek. Úgyhogy hadd említsek meg egy velemesett történetet, a múlt hétről nagyon rövid leszek. Felszálltam a barátnőmmel a keleti pályaudvaron a 87-es trollibuszra, lehet várni, hogy mikor járok arra megint a sokkolókkal is, és amikor megállt a busz, akkor leszálltak róla a rohadt büdös olá cigányok. Ezek a Romániából ide települt férgek. Azért mondom így, mert amikor felszálltunk utánok, hát így írtozatos bűz, az ő szaguk, a testszaguk, az a feromonok szállt a levegőben, hihetetlen volt, és hát elindult a busz. Ezt tesz egy kört, és azonnal megáll a másik oldalon, akkor meg felszálltak még, már akkor gondolom a kertitől mentek haza a másik csoport, hogy legyen elég, illetve volt egy-két ez a diszkó cigány, de hát az ugye már a Mátisebb, az csak késsel. Le kellett szállnunk a következő megállónál, mert egyszerűen nem lehet bírni a szavukat, azt a beszédstílust, és engem gyakorlatilag teljesen kikészít. Az egyikük például mondta a röhögbe, hogy ma este 400 ezer forintot dobott bele a segélyből a játékgépbe. 400 ezer forintot. Leszálltam, és ez egy olyan megálló, amely még nem aktív. Igazából ott még nincs semmi, csak mi szálltunk le. Ott a zsidók építenek most egy igazán nagy bevásárlóközpontot, lesz IMAX-fél háromdimenziós mozi, meg amit akarsz. Leszálltam a cigányoktól, és ott álltak a zsidók. És igazából elgondolkodtam, hogy melyik országban vagyok. Ezt úgy hívják, hogy Magyarország. Az az ország, ahol édesanyám úgy él, ő rokkant 66,5%-os, azt hiszem ez a legnagyobb szint, fölött van, tehát munkaképtelen. Egyébként dolgozik, mert hogy havonta 22 ezer forintot kap. Van egy öcsém, őt ő vele él, mert még nagyon fiatal, ő rána 12 ezer forintot kap. Ez 40 ezer forint körül van, talán 50 ezeret is eléri, ennyit kap egy hónapban. Az internetes munkára most az állam fizetett 100 millió forintot, ennyivel próbálják támogatni a rokkantakat az internetes munkában. Anyám minden ilyen rebe van jelentkezve, nem kapott még soha ajánlatot. 400 ezer forintot dobott be az a cigány a gépbe, a segélyből, abban a segélyből, amelyet mi fizetünk. Ezért utáljuk őket. Sierra Leone-ban 3 dollár egy maré 262-es lőszer. Na, haladjunk tovább. Igen. Erről még annyit, hogy mikor jöttem ide, én is megfelelően cigányozós hangulatba kerültem sajnos, de hát van csak egy történet. Hát ez a dolog milyen? Akkor biciklizik az emberek körúton, és mellém álltak ott a Mester utcánál, három ilyen orlas kancigány, de tényleg az a gusztustalan típusú megoldás egy autóból, és elkezdték nekem magyarázni, hogy takarodja fel a biciklire a járdára. Hát mondom, nem megyek fel, mert én most itt fogok biciklizni. Nem kellett volna mondani, mert egészen a Blaháig kísértek, és közben magyarázták, hogy el fogok esni, meg hogy mi fog történni velem, meg minden. És amikor akkor voltam kénytelen felmenni a járdára, amikor hát kis és sajnos hozzáértem a visszapillantó tükrükhöz, és hát azt gondolom, ez akkor atrocitás lett volna, hogy valószínűleg jöttem volna, jöttek volna már utána, mert hogy lehet ez. Még itt a széken töröltem a kezemről a kosztrólót. Hát, ezek hihetetlen, nem tudom, hogy a fórumban, hogy viszont a Blahán nem várt a zsidók engem, úgyhogy... Ezek a sok nem műszorot, de azt kamrában valók. Ennyi már. Mondjuk én még mindig azon az állásponton vagyok, hogy nem őket kéne utálni, illetve most már végeredményben sajnos őket, hanem azt az egész állam megoldást, ami eljutott odáig, hogy támogatjuk őket, ajnározzuk őket, és ettől elbízták magukat. Bocsáss meg, de én úgy emlékszem, hogy már 100 évvel ezelőtt is így éltek, meg 200 évvel ezelőtt is úgy éltek, csak akkor nem kocsinak volt. Én nem értem még 200 évvel ezelőtt. Amikor bejöttek a cigányok, az Mária Terézia korábban volt az első ilyen cigányalag ebben az országnak, és akkor már őket nem engedték be a kapukon, illetve miután a városkapukon, őket kötelezték a munkára, illetve bármikor ők gyakorlatilag alsóbrendelmi polgárok voltak, de tudtak asszimilálódni. Ezek az asszimilálódott cigányok, a magyar cigányok, akkor azóta van baj a rendszerváltás után, amikor Romániából bejöttek az olasz cigányok, ők képtelenek az asszimilációra. Ez a 19. században volt mondjuk, de egyébként tényleg. Adják is alájuk a lovat, tehát erről beszélek, hogy azért nem lenne ez ennyire rossz. Van egy ilyen elmélet, de most már fejezzük be a cigányozást, hogy állítólag a cigányokat Budapestre 56-ért bosszúból telepítették be a zsidók. Tehát így konkrétan ezt így leültek így a Kádár apró dögei, és kitaláltak, hogy basszunk ki Budapestre, és beraktak ide a vidéki cigányokat. Nem tudom, de tény, hogy utána kezdődött a nagy arányú betelepítésük. Uh-huh. Hogy ezt valóban így beszélték-e meg, vagy így alakult, ezt nem tudni. Na, kezdjük a leveleket. Levelet kaptam live. Jaj, emlékeznek, Kossuth Téren az Y-terv befulladt. Hát meg volt a háború van, basszunk. Van egy ilyen, hogy magyar hírfutár, minden nap legalább 8 embernek küldi ki a leveleit. Én úgy így, ide állnak meg. A 8-ból az egyik én vagyok. Nem nagy pofáj, tényleg nem nagy pofájúságból, de tényleg, tehát ők nem tudom hány emberhez szólnak. De most beszéltük meg, hogy minket hányan hallgatnak. És elkezdenek ilyen baromságokat mondani. Igen, tehát tudni kell, hogy a... sok emberhez jutnak el, már most beolvas. Tehát ebben az Y-terben én nem tudom, nem esett le nekik, nem, ezt múltkor is adásban is mondtam, nem voltak ott azok az emberek, akik érnek is valamit. Nem volt ott a Torockai, nem volt ott a Budaházi, nem volt ott a Morvai Krisztina, nem volt ott még a Fábri Sándor se, de még az Antonievics Roland sem ment oda. Hát mi ez? Na mindegy, ők kitalálták, hogy az Y-terv az azért bukott be, mert áruló van, én. Helyikük olvasatról a levele, kibír a rövés nélkül. Jó, és te ügynök vagy, nem? Én felolvasom hírfutárnak a megjegyzése, aztán utána Fáber Károly levele. A Bombagyár legutóbbi felvétele felháborító stílusa közönséges, és nem szól másról, mint néhány pökhendi szarházi értelmetlen nyervogásáról és vihogásáról. Zsidózás, zsidózás, hátán, folyamatos provokáció, ez a Bombagyár című blokk szemét, amely nem első, hanem egy a sok közül internetes hulladék. Ez ilyen mondat, igen. Ez a Tomcat nevű foszkola többet állt a hazának, mint 1000 darab index.hu portál. Utazmik ezek miénynek, mint a zsidók. Most olvasjuk fel a... Ki ez? Már elfelejtettem. Fáber Károly. Fáber Károly levelet. Őt küldtem a sunyiba egyébként az Y-tervével. Te olvasod vagy én? Felolvasom én. Én addig próbálok nem lőni. Nagy gondolkodó szavai. Sok dolgot olvashattunk az elmúlt időkben a 17. vonulásról, és ami utána következett. A vonulás nagyszerű volt. Köszönhető ez azon kiváló hazafiaknak, akik eljöttek, akik jelenlétükkel is kifejezték, ennek a rendszernek buknia kell. A rettegő politikusoknak az izgalmas órákban talán felsejlett a gondolat, talán végleg távozni kéne a parlamentből, a vásárszékből. A közel 10 000-esre duzzadt tömeg kellően nyomatékosította a magyar többségi akaratot. A színpadi események sajnos már nem voltak olyan sikeresek. Tatár József és Gonda László nagyszerűen vezette fel az Y-terv ismertetését, közben a színpad mögött küzdelem folyt, hogy ismét a szétbeszélésé, vagy a tetteké legyen a tél. A szavazásig rendben is voltunk, de ekkor valahogy a mikrofonhoz került egy oda nem illő alak, a pólóboltos. Lehet, remek marketing ötletnek találta, hogy a kritikus pillanatban feltűnjön, hozzáteszem feltűnjék, ha már ekkora magyarok vagyunk, és ha megbeszéljük, bizony akár még egy jó performance is közreadhatott volna, hogy valaki egyáltalán betévedjék álmagyar üzletébe. Ehelyett a tőle elvárható balliberális stílusban megtorpantotta a rendületet magyar tűnt. Ezt követően az Y-terv már nem lehetett sikeres ezen a napon. Az esemény után a szétbeszélés pártiak mikrofont ragadtak. és innen kezdve az egész nap valóban csapnivalóvá vált. Néhány bátor lelkű harcos közben blokádot állított az oktatási minisztériumnál, az egészségügyi minisztériumnál és a pénzügyi minisztériumnál. Tegyük hozzá, hogy külön írta a pénzügyi minisztériumot. Az egészségügyi minisztériumot. Igen, szóval azért ilyen nehezen, mert ez a magyar ember, ez így gyakorlatilag a, nem tudom, a legalsó csűrhet szintjén ír magyarul. Néhányan élőláncba álltunk a parlament kapuinál, de ez már csak árnyéka volt annak, amit a rendszerváltó fórum erre a napra tervezett. Hibát követtünk el, amikor előre nem jelöltük ki a 13 csapat vezetőit, amikor nem állítottunk határozott és rendíthetetlen őrséget a színpad mellé. A tanulságot levonva legközelebb másképp szervezzük. Legközelebbi rendezvényünkről eltávolítatjuk a pólóárust is, és egy álljobboldali, azonban csak is a jelenlegi hatalmat kiszolgáló szennyhonlap szerkesztőit is. Ez a Kuruc Info egyébként, mert a Kuruc Info az nekik liberális. Ó, Istenem! Az ő munkájuk, hogy megvezessék nemzeti érzelmű barátainkat, hogy a hatalom azt mondhassa, lám a szélsőjobbnál is megbuktak a nemzeti törekvések. Ők a hatalom szélsőjobbosai, akik azt hiszik, ami a diktatúrának azt teszik, ami a diktatúrának megfelel, hogy az ellenségkép teljes legyen. Az egyik betámadja az összes nemzeti törekvést és rendezvényt, míg a másik zsidózva, cigányozva igazolja szélsőjobbos voltát, miközben minden nemzeti törekvést a porig aláz. Elég volt az árulókból, a szoci SZDSZ rendszerből. Lássunk tisztán, mikor fog egy szélsőjobbos provokátor március 15-én viccet csinálni az egyik nemzeti jelképünkből és Árpád-pöttyös zászlóval biciklizni? Elárulom, soha. Mikor fog valaki a nemzetiek közül annyi nyilvános műsoridőt kapni, hogy többször is bőven elmondhassa nézeteit? Semmikor. Tehát akkor javaslom, ne is jöjjön többé közénk egy olyan figura, akinek egy elhagyott üzleteske poros pultja mögött kellene megőszülnie. Itt ülök a pult mögött. Nincs is hajad. Nincs hajam, az a másik. A rendszerváltó fórum folytatja a tevékenységét. A célunk a rendszerváltás, amelyben néha meggátolnak, de megakadályozni soha nem fognak. Ha ezt továbbra is sokan, egyre többen így akarjuk. Tudjuk, merjük, tesszük. Ilyen Magyarország. Én most, hogy mondod, tényleg poros a pult. Na mindegy. Az az aranyos egyébként, hogy a végén így magáévá teszi az SZDSZ-nek a jelszavát. Mindig tetszik, ez az övék volt. Mindegy. Ez a Fáber Károly volt az egyébként, aki lelkes felhívást tett közzé, mikor engem lecsuktak, hogy én politikai fogoly vagyok, és említi az Árpád-pöttyös zászlót is. Most nem akarom az egész levelet idézni, azt mondja, hogy aztán vannak, akik Árpád-pöttyös zászlóval jönnek március 15-én cukrot vásárolnak, meg a háztartásukban felelhető olyan anyag, amiből egy hozzáértő akár robbanószert is gyárthat. Kinek nincs ilyen? Talán nem tudunk róla. Itt tartunk 2007-ben, akiben mindezek miatt felforrt a vér, jöjjön és tiltakozunk együtt június 6-án 11-18 óra között a Gyorskocsi utcai BV intézet előtt. Követeljük Tonkát és a többi politikai fogoly azon, hogy szabadon bocsátását. Fáber Károly rendszerváltó fórum. Hát igen, én erre jól emlékszem, engem keresett meg, hogy igen. Ő nagyon akart tiltakozni. Nagyon kedves volt egyébként, hogy tüntetett. Kedves volt, igen. Meg is szeretett, hogy ennyire... Igen, jól beszélgettünk, amikor itt volt konkrétan, és hát az, hogy utána egy minősítetetlenül szar tüntetést hozott össze, az igazából ezeknek a fényében már nem meglepő, illetve ezek fényében még az is jó volt. De tényleg maga az akarat, az nagyon tetszett, csak mi ez a forgás, mi ez a napraforgó, vagy itt most mi történt? Megint írt egy levelet, ugye? Írt egy levelet, képzeljétek, ez ma érkezett, ezt még nem is hallottátok. Hát az e-mail címét nem adta meg, nulla vagy tomkekukacbezony.hu, hát... De szellemes. Vicces, hát ő magyar, hát Fáber Károly, hát gyönyörű ember. Na. Fáber Kassel, hú, én is vicces vagyok. Na, no, azt akarom mondani, igen? Nem, ettől függetlenül, el csak annyit fűznék hozzá, hogy most kicsit visszamegyek Index Forum színvonal, és tudom, hogy hallgatja, ezért annyira jó esik, hogy most üzenem neked, hogy te nagyon hülye vagy. Én nem tudok más mondani erre, mert kész. Hát ezt most jól megmondtad neki. És ez a durva, hogy ezt az ember mondja, aki elméletileg pont a másik oldal képviseli. Tehát, ugye, tehát most nekünk így utánunk kéne egymást, és alapvetően az a vélemény, hogy ez egy fasz. Egy fasz, így van. Nagyjából. Szóval írt egy másik levelet. Várj, hadd, nem is olvastam, ezt csak most mondtad, hogy jöttem ide a műsor felvételre. Azt mondja, hogy nulla vagy tomkedbezony.hu, ez nehogy kitaláljam a címét. A valódi e-mail címe egyébként. No, azt akarom mondani, hogy nagyon nagy balaték vagy Tomcat, és főleg akkor, ha azt hiszed, hogy be lehet rohamozni a parlamentet, minden bejárattal szemben géppuskafészkeket alakítottak ki, hogy az olyan hülyéket lőjék le, akik hurráordítással igyekeznek megrohanni, ahogy ezt képzeled. Szóljon már valaki, aki látott géppuskafészket a parlamentnél, így gyeteti a kis gépkarabét a géppuskát, tudod, hogy tíny hozza neki a lőszer biztos. Na, ez nagyon szar volt, de nem, más nem teszem be. Jó lenne, ha nem baromságokat írogatnál, hanem megmaradnál a pólóid eladásánál, meg a pult mögött, mert máshoz nem értesz. Szeptember 17 óta nyilvánvaló, hogy egy olyan provokátor vagy, akit a hatalom küldött a nyakunkra, úgyhogy tűnj el a rendszerváltók köréből. Ne a betűk mögül legyél ember, hogy kiket akarsz majd srácokkal megveretni, hanem ha olyan erősnek érzed magad, bármikor kiállhatsz bármelyikünkkel egy boxra. Hát mondjuk kezdeni gondolászóval. Úgy ismernek téged, aki nem megy kiboxolni, és bassza be úgy a fejüket, hogy ő. De szerintem tudják azt, hogy azért ide már nem ereszkedem le. De mondjuk igen, lehet, hogy tehát arra ott a rendőrség. Lehet, ez egy fóvoda. Nem mit eszem, nem hát, semmi egy fóvoda. Megjelenik nem sokára az óvónéni, és tök mindegy, hogy ki kezdte, sorokba fog állni mind a kettő, vagy három, én nem tudom. Azt mondja, várjál, az elkövetkező rendezvényeinken nem kívánatos vagy, tehát figyelni fogunk, és a legkisebb próbálkozásra átadunk a rendőrségnek. Ültessék leveled még azt a legalább 500 évet, ami igazán kiárna neked, hogy többet ne gondolkodhass mások munkájába, ne akadályozhassd a nem, ne akadályozhassd a nemzeti oldal tevékenységét. Balfaszkó volt neki. Körülbelül, meg baszkorbácsot szóval. De tényleg, rojtosra. Ez az ember, ez hogy gondolkodik? Kicsit megváltozott a véleménye, és azért tényleg gyönyörű. Tehát, hogyha mit provokálsz, szóval egyébként ez egy óriási sértés, hogy az SSB rendszereknek nevezett, azért hát ebben... De nem hívom pár bajra, mert... De szóval ez az az ember, amit így tudod, hogy puffog, így mondja, és így, hogyha ő kihívja a 100 emberét, mert mondanánk így, kedves bombagyár hallgatóknak, tényleg hányan jönnétek el, amikor ők tüntetnek, menjünk oda mi is tüntetni. És akkor leszünk 10-szer annyian, és akkor kinek a tüntetése? Igen. És akkor mi vezetjük őket. Hát én legutóbb tüntetést szerveztem, ezen voltam. Az a durva, hogy poénra lehetett volna venni ezt az egészet, tehát ebből jól is kijöhetett volna, úgyhogy gyakorlatilag a tömeg nagy része mellé álljon, hogy ezt ő is poénra veszi, és rájön, hogy egy fasság, amit ők kezdenek. De erről nem jön rá, hát ő Y-telt. Na mindegy, szerintem túlbeszéltük, zenéljünk egyet, aztán folytatjuk a következő levéllel. I'm afraid of America. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of America. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. God is an American. No, vannak ám még levelek. A napokban az interneten barangolva, unalmában megnyitottam a miniszterelnök úr blogját a blog.anubba.hu címen, és ott a lap jobb oldalán van egy olyan rovat, hogy értékmegőrző. Itt olyan személyiségek, események, irányzatok olvashatóak, akik baloldalhoz köthetőek, illetve a baloldali értékek hordozói. Csak néhányat említsek, Che Guevara, a német diáklázadás, Ságvári Endre. Az 1968-as német diáklázadás tehát megőrzendő érték Gyurcsány Ferenc szerint. Ez azért elég érdekes, hiszen többek között az ő megszólalásainak hála ma a társadalom nagy részének szemében az elmúlt őszi események résztvevői gonosz csőcselék tagjai erőszakos fasiszták. Tehát az utcai erőszak csak a baloldalnak megengedett. Egy kis idézet a Gyurcsány blogon lévő cikkből. A diákok tüntettek a vietnámi háború és a kapitalista újragyarmatosítás ellen, feléptek az új neonáci párttal szemben, miközben harcoltak az állam vezetésében riasztóan nagy számban megmaradt egykori náci párttagok eltávolításáért. A diákokat különösen felháborította a tekintélyelvű társadalom szúrcsöveként számon tartott Springer kiadó vállalat egyeduralmi pozíciója. Alakítsuk át egy kicsit a szöveget. A fiatalok tüntettek az iraki háború és a kommunista újragyarmatosítás ellen, feléptek a volt kommunista állampárttal szemben, miközben harcoltak az állam vezetésén riasztóan nagy számban megmaradt egykori kommunista pártagok eltávolításáért. A diákokat különösen felháborította a balliberális társadalom szócsöveként számon tartott népszava, illetve népszabadság, illetve a mainstream média lényegében egyeduralmi pozíciója. Na, már nem olyanok ki a szöveg. Pedig csak pár szót írtunk át, tehát a nácik ellen szabad tüntetni. A kommunisták ellen nem? Ha egy jobboldali csoport teszi lényegében ugyanazt, mint 68-ban a hippik valosok kommunisták, az csőcselék, ugye? Utóbbi meg egy megőrzendő érték. Ezt kérem úgy hívják, hogy kettős mérce. Valaki megmondaná nekem, hogy miért sokkal élesebb a rendszer jobb szeme, mint a bal? Haladjunk tovább. Mit ír a Gyurcsány blog Ságvári Endréről? Ságvári Endre az antifasiszta ellenállás hőse. Kommunista hite miatt számtalan támadás érte halálát követően, többen egyszerűen gyilkosként apostrofálták. Nincs okunk, nincs jogunk elvitatni Ságvári hősiességét, mint ahogyan nem kérdőjelezzük egyetlen történelmi nagyságunk tetteit sem, az általuk vallott eszmék okán. Ságvári a szabadságért a fasizmus elleni harcban vesztette életét. A baloldal az egyetemes emberi értékek védelmében. Na hát, egy hős kommunista. Mi lenne, ez így hangozna? Szálasi Ferenc az antikommunista ellenállás hőse. Hungarista hite miatt számtalan támadás érte halálát követően, többen egyszerűen gyilkosként apostrofálták. Nincs okunk, nincs jogunk elvitatni Szálasi hősiességét, mint ahogy nem kérdőjelezzük egyetlen történelmi nagyságunk tetteit sem, az általuk vallott eszmék okán. Szálasi a nemzet szabadságáért a kommunizmus elleni harcban vesztette életét. A jobb oldal az egyetemes konzervatív értékek védelmében. Természetesen én nem gondolkodom így róla, elég antifasiszta vagyok, de gondoljunk bele, mi lenne, ha valaki ilyesmit komolyan leírna. Például Orbán Viktor. Csak ő ilyet nem ír le. Ez azért nagyon kemény. Tehát ugye itt a német diák lázadásról van szó. Nem tudom, mennyien tudják, de azért tovább mennék. Ennek a bizonyos diáklázadásnak a vezér alakjaiból lett később a RASZ, a Vörös Hadsereg frakció nevű terrorszervezet gyakorlatilag. Akik 91-ben zsidókat robbantottak Budapesten, egy egész buszrakományt, csak mellé lőztek. Hát elég sok mindenkit robbantottak, ezek ugye a levélben említett Springer lapkiadó vállalatnak a fejét, hát fejét, tehát az illetőt ezt elrabolták, kivégezték. Meg hát elég sok ilyen akció szárad a lelkükön, aztán meghaltak tulajdonképpen ezek a vezéralakok, kivégezték őket a börtönben, maradjunk ennyiben. Ugyanazon a napon lettek mind öngyilkosok, valahogy mindegyiknek bejutott fegyver a fejlődött. Felfeldött a saját magát, meg ilyen érdekes dolgok, így van. Itt az NSZK-ról beszélünk, el ne felejtsük. Így van. Mindenesetre nemrég szabadult Brigitte Mohnhaupt, ki tudtam mondani, ez fantasztikus dolog. Azt, ugye, hogy szabadult, vagy hogy kimondtad? Azt, hogy kimondtam, Mohnhaupt. De egy gyógycsány lehet, hogy örülni fog, hogy ő kiszabadult. Igen, majd mennek kezdet fogni, figyelj. Amúgy nem számít, nézzük a jövőbe. Ő volt a második generáció, a RASZ-nak a második generációjának a vezetője. Ó, ők, jól várja, ők robbantottak ki helyen. Ó, hát akkor ez kiszabadult, és örüljünk neki. Gyógycsány Ferenc tárkarokkal várja. Igen, tehát ez lett az értékmegőrzőbe helyezett német diáklázadásból. Annak ám ott meg Csege Vara, ugye? Akkor egyébként... Én nem tudom, miért hívják ezt érték meg. Ja, egyébként te bűnött Tomket, hogy belenézzen Gyurcsány blogjába, mert soha az életben néztem meg, aztán most kénytelen voltam nézni ezért. Hát ez nem tudom, miért érték meg, ez az inkább olyan magán Wikipédiának tűnik nekem, vagy lexikon, vagy itt tudom, amit alatt. Tehát össze, ami neki értek. Igen, viszont, hát én nem tudom, elolvasgattam ezt a Csege Varát meg minden is, igazság szerint csúnyán ráhúzza a gyerekre a vizes lepedőt. Tehát itt van például, hogy nem volt a demokrácia hőse, az biztos, ipari miniszteri teljesítmény gyenge volt. Nem is ipari miniszterként elmondani. Nem tudom. Igen. Hanem vasutásként. Igen. Itt idézi ő is azt a hírhet nyilatkozatát is, tudjátok, hogy a gyűlölet a harc eleme, az ellenség iránti hajthatatlan gyűlölet lendíti túl az embert természetes határain. Ez változtatja hatékony, szelektív és hidegvérű gyilkoló gépé, amivé a katonának válnia kell. Ez teljesen jó, hogy itt van, mert azok az emberek, akik Csege Varát a demokrácia meg a szabadság bajnokának tekintik, jó, hogyha látják ezt a mondatot. Van egy másik mondatom Csege Varától, felolvashatom? Igen. Ez a Gerillaarcos kézikönyvében írja, ezt ajánlom a demokratikus birkáknak, úgy a Kossuth térnek, mint Gyurcsány Ferencnek egyébként. Világosan meg kell mutatni az embereknek, mennyire hiába való fenntartani a szociális előnyökért vívott harcot a civil vita keretein belül. Amikor az elnyomó erők az önmaguk által bevezetett törvények ellenében tartják hatalmon magukat, a béke már is megtörtnek tekintendő. Ilyen körülmények között a népi engedetlenség egyre aktívabb formában fejeződik ki, végül az ellenállás egy adott pillanatban harc kirobbanásában csúcsosodik ki. Ahol azonban a kormány akár család, akár valós népszavazás valamilyen formájával került hatalomra, és fenntartja az alkotmányos legalitásnak legalább a látszatát, ott a gerilla mozgalom nagy nehézségeket fog tapasztalni, mint hogy a civil ellenállás lehetőségei még nem merültek ki. Hát ez nincs benne. Ez oda nem írta ki valószínűleg, mert ciki lenne neki. Tehát ezt a Csege Varát isteníti ő, a milliárdos tömegben a vető. Nekem az nem derült, hogy isteníteni. Aki esetleg mondjuk nem hajlandó Csege Vara igazi arcába belenézni, és mondjuk Gyurcsány blogjától akar tájékozódni Csege Varáról, azért itt is megkapja magáét, készül lapozni fog tovább. És Ságvári Endréről? Ságvári Endre meg ez akkora marhaságokat írt, tehát ezt komolyan mondom, ezen röhögtem. Tehát itt van, először is itt van az első sorban, hogy kommunista hite miatt. Hát mi az, hogy kommunista hit először is? Nagyjából tudjuk. Számukra ez egy hét. Igen. Vallás. Igen. Egyébként a holokauszt. Nem mondja ezt a Donát Ferenc az Élet és Irodalom hasábjain. Ezt felolvasom neked Ságvári Endréről, Donát Ferenc. Nyilván elkerülte a figyelmét, ezt egyébként Ungári Krisztiánnak a történésznek címzi egy nyílt levél formájában. Nyilván elkerülte az önfigyelmét az általam 2004. július 27-i megemlékezésén mondottak. Ságvári fegyveres ellenállása valóban jel volt, a terrorral szembeni ellenállásra való felhívás jele, benne volt Bajcsi Zsilinszki Endre, Kis János altábornagy Tarcsai Vilmos tudatában, majd az 56-osok, Angyal Istvánok, Mécs Imrék tudatában is. Ságvári Endre emlékére sorsfordító és méltatlan volt, hogy neve a sztálinisták eszközévé vált. 60 év után meg kell követnünk őt. Továbbá az Ungári Krisztián által idézett mondatom nem Ságvári Endre és a csendőrnyomozó közötti végzetes harca, hanem korábbi, a nyilasokkal vívott valódi kézikusára vonatkozott. Tehát szedjük össze, azt mondja, hogy párhuzamba állítja őt Bajcsi Zsilinszky Endrével gratulálunk. Kemény. Kemény. A magyar antifasisztákról egy annyit tudtak a Bajcsiról, hogy küzdött a nácik ellen. Mindenki kikerül a gyógyságblogra, aki küzdött a nácik ellen. Az, hogy Bajcsi egy éjszudatos nacionalista ember volt, ugye a szó jó értelmében. Igazából így tűnnek közöttünk. Igen, alapvetően. Támasztuk fel. Igen. De várjunk csak azt mondja, hogy Nyilasokkal vívott valódi kézitusa. Gondolkoztam, hogy milyen kézitusát vívott ez a Nyilasok, a bunyózott. Hol bunyózott ez? Na, nézzünk utána. Hát nagyon-nagyon nehezen találtam meg. Hegedű Sándor az Ezredvég című folyóirat 2005. decemberi számában a következőt írja. Ebben az időszakban, ez 30-as évek, ebben az időszakban a hitlerizmus növekvő nyomására Magyarországon is egyre inkább aktivizálódtak a nemzeti szocializmus különböző csoportjai. Mind gyakoribbá váltak a Nyilasok támadásai a baloldali szervezetek a kiránduló ISIK ellen. 1937 nyarán a Hüvösvölgyi Nagyréten majálisukat ülő szociáldemokrata kommunista fiatalokra törtek, és hasba lőtték Bonyhádi Vicmai Jenőt, az egyik vasas ifit. A merénylet nagy felháborodást keltett munkásberkekben, és arra az elhatározásra jutott a ságvárjékat, hogy visszavágnak. Így született meg a Tompa utcai nyilasház elleni akció gondolata. 1937. szeptember 16-án este, amikor mintegy 80-100 nyilas az Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista Párt szokásos heti összejövetelén Lajos Ferenc író előadását hallgatta, megjelent a ház előtt 200 munkás ifi, Le Hitlerrel üsd a nyilasokat jelszavakat skandálva, és kőzáport zúdított a szélső jobboldaliakra. Tömegverekedés tört ki, amelynek a rendőrség vetett véget. A karhatalom természetesen a nyilasok oldalára állt. Tehát magyarul a Ságvárinak volt egy ilyen akciója, hogy összeszedett 200 embert, és bum, neki a nyilasoknak. Hát erről már meg lehet a véleményünk, de mert ugye a Nyilas párt ugye egy legálisan működő párt volt, a kommunistáknak be voltak tiltva, ugye a szociáldemokratáknak az átszázása alatt működgettek, de hát ilyen volt, ezt a nyilasok is csinálták, egyébként az oda visszament. Na de mi ebből az igazság? Hát kérem szépen, én elmentem a Országos Széchenyi Könyvtárba, megnéztem, hogy mit írnak erről a korabeli újságok. Például a Népszava, a szociáldemokraták lapja, amit akkoriban egyébként Szakasics Árpád szerkesztett. Ugye ő volt az, akiből később köztársasági elnököt csináltak Rákosiék, és így szépen befeküdt a kommunistáknak. Egy iszonyatos gerénytelen ember. Ságvári Endrét a nyilasház elleni támadásban való részvétele miatt valóban 8 havi fegyházra ítélték, ebből 5-öt ült le. Most arról, hogy a karhatalomban nyilasok oldalán áll, Szálasi hány évet kapott? Na, ennyit a pártolásról. Ságvári a bíróságon végig tagadta, hogy ott lett volna, aztán mártírként fogadta az ítéletet. Ez a legenda. Na nézzük, hogy mit ír erről a Népszava. 1937. szeptember 16-a egy szerdai nap volt. Történetesen országos építőipari sztrájk volt aznap, ezen 30 ezer munkás vett részt, a Népszava szerint, tehát ennyien nem mentek dolgozni. Ezeknek egy elég jelentős része lakott egyébként a Tompa utca környékén, ez egy munkás környék volt akkoriban. A Népszava 1937. szeptember 17-i számában a következő híradás szerepel a nyilasház megtámadásáról. Az írás címe: újabb verekedés a Tompa utcai nyilastanya körül. Idézem. A nyilasok, ha összejövetelt tartanak, azt a rendszert követik, hogy több társuk az utcán fel és alá járkál, és mint biztosító őrség szerepel. Csütörtökön este ez az őrség megjegyzést tett az arra haladó járókelőkre, akik közt különböző rendű és rangú emberek voltak, köztük munkások is. A hetsziáskodó nyilasok és a járókelők között emiatt összetűzés támadt, és a veszekedők körül nagy csoportosulás keletkezett a különben is népes proletár környéken, ahol az év júliusában odaköltözködött nyilasokat meglehetősen erős ellenszerrel kísérik. A szóváltás zajára kirohantak a párthelyiségből a nyilasok, botokkal, húsángokkal, fokosokkal, széklábakkal és revolverekkel felfegyverkezve. Most már kövek is repültek, amelyek beverték a nyilas helyiség ablakait, majd a nyilasok több lövést adtak le, ami miatt a tömeg még nagyobb dűvel vetette magát rájuk, és többet megvert közülük. Teljesen hihető és életszerű, ugye? Lövöldöznek, de azért megverik őket. A rendőrség az előállítottak közül senkinél nem talált revolvert, és revolver lövéstől senki nem sebesült meg. Jó kis lövöldözés volt akkor. Csütörtökön úgy látszik, általános akcióra készültek a nyilasok, mert a párt 5 idézőjelbe különítménye járta az utcákat, és a város különböző pontjain nyilas keresztel ellátott plakátot ragasztottak ki. Egy-egy különítményben 5-6 ember volt. A plakátragasztók az Erzsébet körúton összetűztek a járókelőkkel, amire verekedés támadt. A rendőri karhatalom 2 riadóautóval érkezett a helyszínre, és több embert előállított. Később igazoltatás után szabadon bocsátották őket. Tehát a Népszava szerint nem volt semmiféle szervezett akció. De ezt nem szervezte Ságvári Endre, sem senki, legalábbis ők így adják elő. És érdekes módon egy szót sem írnak a majális ohazba lőtt munkásról sem. Pedig azért biztos, hogy ők vették volna a leghangosabban a tamtamot. Egy kicsit visszalapozgattam, ha már ott van előttem a mikrofilm, rajta a Népszava összes akkori kiadása. 1937. április 30-án, vasárnap, a Hüvösvölgyi Nagyréten valóban volt majális, de nem lőttek hazba senkit. Legalábbis a Népszava nem ír erről egy büdös szót sem. Sem pedig utána egyetlen májusi számában sem. Pedig hát, mint mondom, ők azért hőbörögtek volna rendesen. Egyébként a Népszava szerint a nyilasok nem egy író előadását, hanem a Nürnbergi náci pártnapról hazatérő társaik beszámolóját hallgatták, de ez mellékes. Egyébként ezt az esetet, ezt a Tompó utcai nyilasház elleni támadást dolgozták föl az Egy óra múlva itt vagyok című filmsorozat első részében, hogyha emlékeztek még rá, a 70-es évekbeli filmsorozat. Hát persze ott erősen tartjuk a valóságot. A Népszava napokig foglalkozott még ezután a Tompó utcai eseményekkel. Szeptember 17-én, tehát másnap egy vezércikkben ostorozták a nyilasokat a Tompa utcai provokáció miatt, tehát ők bent ültek és provokáltak, tetszik érteni. Ezért érdekes egyébként, hogy ezek a nyilasok, ezek ahol ott vannak, itt mindig összetűznek a járók előkkel, úgyhogy kicsit lapozunk vissza. Plakát ragasztók az Erzsébet körúton összetűznek, két riadóautó érkezik, több embert előállítanak. Na most, ahol gondolj bele, van egy tömegverekedés, a Népszavának a tudósítása szerint a Tompa utcában kettő rendőr ment ki oszlatni, na most ide két riadóautóval jöttek ki az Erzsébet körútra, ahol állítólag 5-6 ember verekedett. És nem írják azt, hogy a nyilasokat vitték volna, csak több embert. Tehát azt leírták volna, ha a nyilasokat viszik. Hát magyarul valaki belekötött a plakátoló nyilasokba, de nem akarom a nyilasokat védeni, de hát én ebből ezt vélem kiolvasni. De mindegy. Szóval a Tompa utcára visszatérve, 37. szeptember 17. vezércik, hírt adnak továbbá arról, hogy a nyilasokkal szimpatizáló karhatalom, már megint, 123 ifjú munkást állított elő a Magyarországi Bőripari Munkások Szövetségének Dob utca 90 szám alatti helységéből. Egyébként említik azt is, hogy a Tompa utcában 61 ablak tört be, tehát nagyon az összes ablakot a környéken beverték, mert azon a házon mai napig áll nincs 61 ablak. Ott törtek, zúztak. Na mindegy. Még mindig nem esik szó semmilyen szervezett akcióról, viszont célozgatnak arra, hogy a nyilasok szoktak mindenféle rohamcsapatokat szervezgetni, és másokat véletlenül hasba lövögetni, konkrétan meggyanúsítva ezzel a lövöldözéssel a Festetics Dégi Gróf által szervezett rohamcsapat tagjait. Ez az első utalás arra, hogy itt valakit hasba lőttek. Később erre visszatérnek, de érdekes módon mondom, a májusi tudósításokban nincs erről szó. Ez egy plecska, mégpedig azért, mert akkor, amikor ezek a dolgok történtek, választási kampány volt Magyarországon. 37. május elejétől. A Népszava minden nap öles szalag címekkel szólított fel a választási harcba való részvételre, minden nap a nyilasoknak valamivel neki mentek, mondok egy pár példát ezekre a szalag címekre. Elvtársak, ne feledkezzünk meg a választási alap számára felajánlott heti egy órai munkabérről. Vagy az elvtársak jelentkezzenek választási munkára a pártszervezetekben. Vagy készüljetek vasárnap délelőtti Tatterzáli nagygyűlésünkre. 5 mandátumot tudott szerezni végül a választásokon a Szociáldemokrata Párt, a korábbi 11 helyett. Ezt lesújtónak nevezi a Népszava. Történetesen ebben az évben vonták meg először a zsidóktól a választójogot. De mindegy. Maga a Népszava egyébként, a korabeli Népszava egy iszonyatosan mocskolódó hangnemű, egy szavát nem lehet elhinni kategóriai újság, tehát amit ma leművelnek ezek a baloldali liberális lapok, én komolyan mondom, az kutyafasza ahhoz képes. Mondok egy példát, bármi, ami magyar, annak neki mennek, az gyalázzák, tehát az igazságot leírni az nem téma. Példának okáért, amikor visszakaptuk ugye az Észak-Erdélyt, akkor ők nem arról írtak, hogy visszakaptuk Erdélyt, jaj, de jó. Mit csinált a Népszava tudósítója? Elment Bukarestbe, a román veteránoknak a gyűlésére, ahol egyébként Antonescu is ott volt, és leírták azt, hogy a román veteránok, ezek a szőrös talpú barmok, ezek hogy hőzöntek ott, hogy megalázónak tartják ezt a döntést, és az ősi román területeket szeretnék visszakapni, és egyáltalán ezt nem... Ősi román. Igen. És a Népszavának ez volt a kurva fontos az erdélyi visszacsatolás napján. Erről ennyit. Tudósított akar, hogy visszacsatolták, de... És hát orvaszájban megy ez, tehát a felvidék visszacsatolásánál is ez ment egyébként, hogy hogy föl fogja ez borítani az európai státuszkvót, meg minden. Jó, hát tehát a Népszava, a mai Népszava ugye ennek a jogutódja, ahogyan ugyanúgy... Ez az, ez nem jogutód, ez jogfolytonos. Tehát jogfolytonos, tehát most ez, gyakorlatilag ugyanazt csinálják a kommunisták, hogy viszik tovább szépen csendben fű alatt, ugye lehúznak egy embetűt a pártnevekből, meg ilyeneket csinálnak, és van ember, aki ezt az újságot így megveszi, és így azt mondja, hogy nem, hát ez nem baloldali. Hát én Index, az mai napig nekem van olyan ismerősöm, hát az miért? Hát az jó, az volt, az nagyon erősen jobbos. Nagyon erősen jobbos. Olyan kérdéseket föltettek, hogy jó, de valahogy csináljunk meg úgy, mintha ez igaz lenne. Hát a folytasunk tovább. Ez egy MSZP-s írás. Ságvári legendája, hogy hogyan alakult ki. Tehát még mindig a Népszava egy büdös szót nem ír Ságváriról, se korábban, se később. Tehát ő nem úgy állítják ma be, mintha ő valami vezéregyéniség lett volna maga idejében. Nem, egy kurva szó nincs róla. Sehol, semmilyen módon. Ugye van szó a Képi Annáról, a Peyer Károlyról, mert ugye ők főpolitikusok voltak, de ez a Ságvári Endre, nem tudjuk, hogy kicsoda. Szeptember 18-án változik meg a Népszava véleménye a Tompa utcai történésekről. Akkor már arról írnak, hogy értsük meg ezeket a szegény munkás fiatalokat, akiket felháborított, hogy hónapok óta büntetlenül folyik a nyilasok tevékenysége, és ezért léptek. Amikor a nyilasok csinálják ugyanezt velük, tudod, a hasonló jogon egyébként, akkor meg fel vannak háborodva. Idézem személyesen ugye Szakasics Árpád sorai. A napi sajtó jobboldali része azonban természetesen összeröffen, és boldogan ragadja meg az alkalmat, hogy a szabadság és a demokrácia védelmezőjén a szociáldemokrata párton üssön egyet. Gyönyörű. Végül az előállított 123 gyanúsítottból 85-öt vesznek előzetes letartóztatásba, nyilasokat egyet sem. 1938. október 20-án ítélték el első fokon, 39. június 20-án pedig másodfokon a támadókat, 8 hónapra ítélték őket, mint mondtam. Az első ítéletről a Népszava csak egy apróbetűs mínuszos hírbe számolt be, köztük említette az elítéletek között dr. Ságvári Endrét, nem említve, hogy egyébként ő mártír lenne, a második ítéletről egy szó se volt. Összefoglalva, Ságvári az életben nem volt soha antifasiszta harcos. Egyszer elkapták a Grabanceti közönséges utcai verekedés után, aztán meggyilkolt egy csendőrt, és ő is rajta vesztett. Most pedig a legendák szólnak arról, hogy ő a kézitusában milyen érdemeket szerzett, amiről érdekes módon akkoriban még nem hallott senki. A börtönről annyit, hogy ezt az 5 hónapot se ült el teljesen, 1940. június 26-tól december 10-ig ült, majd szabadulása után, idézem az életrajzi írói, rövid ideig Hódmezővásárhelyen volt katona, majd a Népszava terjesztési osztályán dolgozott. Hadd kérdezzem már meg, a szegény elnyomott kommunista, aki egyébként zsidó, 1940-ben, tehát abszolút minden, ami negatív összeszedett már, büntetett előtő illegális kommunista, rövid ideig volt csak katona. Miért? Hogyhogy nem lett muszos? Hogyhogy nem vitték ki a francba a frontra? Ezt hogy csinálta? Biztos nagyon el volt nyomva. Ennyit Ságvári Endréről. Érdekes választó, de érdekes hazalék volt ez. Megtudtuk akkor azt, hogy Ságvári Endre az így ma lett hős. Vajon erről a szélső jobboldali hírportálokon olvasunk a szállítást? Nem tudom. Nem tudom, hogy utána mennek ennyire. Erről. Há, persze. Ennek is a zsidó tanultai. Igen. Erről még azt tenném hozzá, hogy ezt az egész képet szerintem árnyalná, hogyha sikerülne részleteket felolvasni a korodai nyilas újságokból is, mert nem hiszem, hogy ez így a kapcsolatban ők is a zárdó nővére képes piknikméről tudósítottak, hogy valami. Meg fogom nézni, hogy gondolnak, hogy mit írnak erről ők. Megyek sem volt az az ártatlan ma született bárány, és nekem van egy ilyen elméletem, hogy egyébként ez a politikai topológia az inkább kör, a szélsőség középen összeér, és könnyű ott átjárni. Tény, csak mondom, egyrészt nem volt időm előszedni nyilas újságokat, másrészt nagyon kevés nyilas újság maradt meg az archívumban. A harmadrészt pedig nyilvánvalóan, hogyha ők elfogultak, nem fogják magukról azt írni, hogy igen, bazd meg, belekötöttünk a járók előkbe. Igen, kíváncsi lennék. Én személy szerint, hogy ezt ők akkor hogy látták. Tehát kikötött bele, mivel... Nézd, a mentalitásokat szemügybe véve, ami nem nagyon változott az elmúlt 60, sőt 100 évben, én rám jobboldali, meg szélső jobboldali személyek még soha nem támadtak rám. Ennyi. Pedig azért voltak itt is. Pedig azért keményen oda voltam nekik. Szóval. Majd most a Fáber Károly. Ja, a Fáber, igen, de jó megvel. Jó, de hát az hülye. Na. Jó, hát igen. Ságvári Endre Csegavar, ezekről többet nem kell mondani ilyen emberek. Srácok, egy órát elpofáztunk, és még egy darab hír nem volt. Nincsenek is. Rekordot döntögetünk. Na mindegy, gyorsan végiglapolunk rajta. Igen, csapjunk bele. Remélünk egy kicsit. Büszke vagyok rá, hogy ide születtem, és nem egy hamburger szabáló jenki lettem. Ne néztek minket, jobb, ha meg tudjátok, beindul lassan a keleti ártok. Mert azt üzenem nektek innen, cseszem meg a nyugat, nem hiszem, hogy nekünk ő mutat majd utat. Keletről jövök, de tovább nem megyek, mert én megtaláltam az egyetlen helyet, ahol izzik a levegő, de fagyos a hajnal. Keletre születtem, egy barbár hajnal. Keletről jövök, de tovább nem megyek, mert én megtaláltam az egyetlen helyet, ahol izzik a levegő, de fagyos a hajnal. Keletre születtem, egy barbár hajnal. Unyadtak vagytok, és egy csengetek is nagy. Hiányzik belőlednek, amit úgy hívnak, hogy agy, mert a fogyasztói társadalom egyetlen veszte, hogy a polcokról agyat, a szembe eszle. 2000 elmúlt, de 84-ben érte, tévésoktól, hogy kegyelmet kértek, a napba béta, 10 éves gyereket megspóroltátok, az oktatási keretet egyforma boltok, és egyforma emberek, egész életemben csak GDP termelek, az asszonyaitokról meg még szót sem ejtek, tudatára ébredt, önjáró seggek, szülni azt nem, de a karrier az igen, apuka minden este, vacsizni vigyen, szupermanák ennek a high-tech szektor, de mit teszel majd akkor, ha nem indul a traktor? Keletről jövök, de tovább nem megyek, mert én megtaláltam egyetlen helyet, ahol iszik a levegő, de van ez a hajnal. Keletre születtem egy barbár hajnal. Keletről jövök, de tovább nem megyek, mert én megtaláltam egyetlen helyet, ahol iszik a levegő, de van ez a hajnal. Keletre születtem egy barbár hajnal. Jártam egy-két helyen, és elmondhatom bátran, a fejek nyugaton egy nagy szar, amit láttam. Pénzük van, de ezzel aztán vége, náluk is csak vörös, szártatlanok vére. Büszke vagyok én, szutkos kis hazánkra, bármit is mondasz, öncselennek várja. Lehet, hogy itt kicsit szűkösek a keretek, de őszinték vagyunk, és laknak még itt emberek. A pénz jelen múltig meg a forró tőke, nem terem most semmi, ahol ráléptek a földre. Vigyázzánk az esnék, földön és égen, a véreimet bombáztátok, bazd meg új vidéket. Az eurra köpöm, és egy nagy faranátó, Amerika körül, sok kis majom kápó, vörös vagy fehér, aljas a hatalom, legjobb a tudod, én egyiket se akarom. Keletről jövök, de tovább nem megyek, mert én megtaláltam az egyetlen helyet, ahol iszik a levegő, de fagyos a hajnal. Keletre születtem egy barbár hajnal. Keletről jövök, de tovább nem megyek, mert én megtaláltam az egyetlen helyet, ahol iszik a levegő, de fagyos a hajnal. Keletre születtem egy barbár hajnal. Keletről jövök, de tovább nem megyek, mert én megtaláltam az egyetlen helyet, ahol iszik a levegő, de fagyos a hajnal. Keletre születtem egy barbár angyal. Na ennyi. Internetre került kedden este a lengyel kommunista titkosszolgálat akta kivonatainak első csoportja, amelyek a legmagasabb rangú állami tisztségviselőkre, köztük a Kaczynszkijékre vonatkoznak. A kommunista korszakból származó archívumokat őrző Nemzeti Emlékezet Intézete a márciusban elfogadott átvilágítási törvény alapján tette közzé az első listát és az azon szereplő nevekhez tartozó dossziékat a www.ipn.gov.pl címet viselő honlapon. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy alig lehetett lehívni a weblapot. Hát azt mondom, nálunk is lenne érdeklődés. De nálunk ilyen sose fog történni, hát ne álmodozzá. Tudom még valamit ezt hozzáfűzni? Miért most? Hát most jutottak el odáig, hogy feldolgozták, gondolom. Hát legalább most. De eddig is, a lengyeleknél mindig is be lehetett tekinteni ezekbe az aktákba. Tehát bemész az iratkába, csókolom, kérem szépen XY-ról. Szerintem egyébként azért most, mert most van ott. Ja, és nem csak a közszereplőkről, hanem bemész, hogy csókolom, én a Valeszán Hubbákra vagyok kíváncsi, aki a Tücserde utca 32-ben lakik. Egyébként. Menjünk tovább. Jó. Remek. Nehezményezik a parlamenti pártok, hogy Gyurcsány Ferenc szigorítani akarja a képviselőkre vonatkozó szabályokat, értesült az MTI. A miniszterelnök nem a fizetéseket akarja csökkenteni, hanem átláthatóbbá tenni azt, hogy a képviselők a különböző juttatásokat milyen jogcímen veszik fel. A kormányfő terveit nem csupán a Fidesz, hanem az MSZP és az SZDSZ is ellenzi. Gömbör István, az MSZP frakcióvezető helyettese szerint a politikusok főállásban dolgoznak, így el kell dönteni, hogy megfizetik-e őket rendesen, vagy azt ajánlják a képviselőknek, hogy keressenek mellette más jövedelemszerző tevékenységet, írja az MTI. Ez is így volt. Olvasom, azt mondtam, hogy anyád. Körülbelül én mást is mondtam. Hogy felcserélődtek a szerepek, tehát most a Gyurcsány valami normálisat javasol, a Fidesz, de lesz meg az SZDSZ meg sifákol, hogy ne! Volt, egyébként ez a második eset, hogy a Gyurcsány valami jót javasol, amióta ő miniszterelnök. Mindig rászólnak, hogy pazd meg, te a Gyurcsány vagy, nem ez a szereped. Ja, volt egy ilyen egyszer, mikor beszólt a cigányokra, így megnézte gondolom a, így valami jelentést, és akkor így kiállt a parlamentbe, és elmondta, hogy vegyük már észre, hogy van egy olyan társadalmi csoport, aminek a 70%-a nem dolgozik. Egyből elkezdtek udomni, hogy rasszista szemét, bocs, oké, akkor nem mondtam semmi, visszavonva, kész. Akart valamilyen olyan roma felzárkóztatási programot, ami valószínűleg működött is volna. De annyira tetszik, hogy ha nem kapunk elég pénzt, akkor más jövedelem szerző tevékenységet. Kiállnak az mérelni, gyógyságharicsefartóban. Például. Más, a kurva országban bármi. Tehát mit csinálnak? Tehát én pályázati pénzekre gondoltam, meg ilyenekre. Mert csinálják, de csinálják. Meg olajat töltítenek. Nem fog. Mert milyen nomen ezt túl, mert Göndör István. Hát Göndörhajú. Hát ki Göndörhajú? Nagyon mindegy. Nem zsidózó. Te nem vagy Göndörhajú blogadni. Zsidó. Nem? Szög egyenes. Szerintem csak átszázva. Egyenes a haja. Én meg azért nyírom le, hogy ne látszom. Igen, mondták a Mossadnál. Igen, egyébként, tehát igen, mi te, úgy nöpött vagyunk, ezt megmondták. Mikor megyünk, menjünk már Damaszkus kulcsa az izraeli követségre, és követeljük a fizetését. Azt hiszem más mondat. Vagy ilyen nem alkalmazott igazolás. Jó, de nem tényleg kérdezzük meg őket, hogy hol a fizetésünk. Tehát ez a bajom. Ja, következő hírünk. Jó, most gyorsan adunk, ez jó. Igen, mert ezek nem lehet mit mondani. Ezért Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ez a kurva anyád. Kirakták, jó, menjünk tovább. Most pedig azért, hogy... Na, fertőző mágyulladás, hepatitis terjed a Somlóhegy környéki településeken. Augusztus eleje óta összesen 31-en betegedtek meg, de a nagy többségük már gyógyultan távozott az Ajkai kórházból. A kórházban jelenleg 3 hepatitis fertőzöttet kezelnek, tájékoztatott az ANTS Közép-Dunántúli régiójának igazgatója Bújdosó László. Hát a hepatitis az terjed, az olyan. Ilyen mocskos cigányokon vagy? Hát, nem megyek hát Robi. De az izé volt, várjál, Nyilmi Heidi, nem? Ahol nem volt egy szegényeknek budiú. Ja, oké, mert ezek mások. Ezek, nem, hepatitis mitől terjed? Tehát tudod, hogy így éled az életedet, tök normálisan van egy kis lakásod, autód, mit lehúzod a vécét, tudod, aztán bassza meg kitört a hepatitis. Mi az Istentől? Tehát kimászott a vécéből. Nem csak ott tört ki egyébként, tehát van, ahol még nem tört ki, de már szóltak, hogy figyelj, nem kéne neki fog. Igen, csak annyi, hogy ne szarj a szoba közepére. De ezt nem tanul. Nincs szoba, miről beszélek? Ez a másik. Mi tovább szar egy kis bűnös, mocskos cigányokról? Hát ezt se én mondtam. Robin Pozno robot? Vagy? Nem, ő pokolgép, ennyi a neve neki. Nem tudom. Van egy nagyon érdekes hírünk viszont a Népszavából. Hepatitis és olasz liszka, ugyanis olasz liszkán is a hepatitis járvány szélén állnak. Mit az Isten? Pont ott. A hír egyszerűen megdöbbentő, felháborító, és szóval ezzel már túlmentünk egy bizonyos határon, meg ilyeneket szoktak mondani, a cikk címe a következő. A romák dobáltak kővel izraelit az arándokokat. El vannak egymással. Igen! A vörös hadsereg frakciót lecsukták, csak ők maradtak között. Az alcíme, a Népszava, tehát az a Népszava. Jobb volna ma 500 zsidó, mint 500 cigány. Szerzője Cipi Ádész Erzsébet. Igen, ez a neve neki. Egyébként utána néztem, az összes cikkei a nehéz emberi sorsokról, hajléktalanokról szól. Na most, ha a Kuruc Info hoz le egy ilyen cikket, akkor azt mondom, hogy az ma is munkanap van. De ezt a Népszava, te olvasd föl. Egy zanzásított változatát elhoztam ennek a cikknek. Ennyit tudok hozzáfűzni a hepatitis járványhoz. Augusztus közepén olasz liszka jegyzőjéhez kővel megdobált zsidó zarándok család állított be. Azt kérték, hívjanak rendőrt. Tehát ők egyben ugye a legmagasabb elnézést, a legmagasabb helyre mennek, hogy nem hívják a rendőrt, neki hívni kell. Igen. Megyek az ügyéshez, tudod, Madi. A legfelsőbb ügyész. Igen, máshova nem. Na, folytatva. A küldobálók gyerekek, 8-14 évesek. Az iskolából a magyar szülők a gyerekeiket más településekre menekítik. Érzelemmentesség. Miért van az, hogy nem bírom, de miért van az, hogy a mai újságíró azt hiszi, hogy egy szavas mondatokat írni menő? És aminek sem tudja belülni. Településekre menekítik, érzelemmentesség. A gyilkosság után mindenki a saját közösségében tomboltati magát. Hol vannak a segíteni tudó szakemberek? Amikor a zsidó temető 69 éves gondnok asszony azt kérdezte tőlünk, hogy miért? Őt miért köpik le, és miért dobálják meg? A gyerekekkel tartozó felnőtt azt szólította, üssétek nagyon. A faluba érkező főrendőrök azt javasolták, a kődobálókat a hivatal helyezve védelem alá, amik első lépés afelé, hogy a gyerekeket a családból kiemeljék. A falu polgármestere egy nappal a főrendőrök látogatása után azt nyilatkozta, inkább volna 500 zsidó, mint 500 cigányunk. A Kossuth utca 80-as számú ház előtt ma óriási márványkönyv áll. Nyitott lapjain ez olvasható. Minden fűszál, falevél, apró virág vagy szirom olyan, mint egy fölirat, amely a reményt élteti. De azt nem lehetett odaírni, hogy itt gyilkolták meg a büdös tetves cigányok egy ártatlan ember. Ezt írták oda helyette. A könyv mellett félbetört, faragott fa áll, amellett Szögi Lajos bekeretezett fényképe és virágcsokrok, mécsesek meg zászló. Az olasz-liszkai cigány kisebbségi önkormányzat vezetője avval a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy a gyilkosságra emlékeztető emlékművet helyezik máshova. Templomkertbe. Mert hogy az emlékművből is zarándok hely lett, ahová időnként szélsőséges csoportok érkeznek. Bassza meg! Ugye, milyen jogon, tehát... Hogy mernek oda menni? És félnek szegény olasz-liszkaiak. Érted, amíg nem gyújtották meg őket, élt, addig miért? Ezek a csomblem bűzorok, gázkamrában vannak. Ennyi a pokolgép. Egyébként az olasz-liszkai emberverők közül az egyik az becsületsértési pert is indított, hogy ott gyilkosnak nevezték. Nem, a lincselés, a milliárd. Ugye lemerített számokat, tehát két egy nagy. Az olyan karikákat utána, a vonalat megrajzolom neked, hogy nem érek. Azt mondta, hogy egyébként állítok ezt visszavonta, de most derült ki, hogy mégiscsak letárgyalták, mert elfelejtette visszavonni. Hát a hatásodnak is már igen. Követett 100 milliárd forintot, hogy a cigányokat ért kárt. A cigányokat, tehát ő egy személyben, és akkor az a cigányokat ért. Ezt a Népszavától tanulta, tudod? Hú, de kemény. Széleskörű felháborodást keltett, hogy? Aha. Mert mi hárman felháborodtunk, széles körbe jutunk. És kettőt tüntettünk is. Igen, tehát Kossuth tér extra. De mi így utáljuk őket, tehát utálunk. Utálunk titeket, na, melyik, kit utálunk? De mindegy, tehát mindig más. A végén meg mindenki. Na mindig, olvasjuk tovább, mert van tovább meg. A szocializmusban Vámos Újfalunak és Olasz Liszkának közös tanácsa volt, és bár Vámosnak ez máig fájó emlék, az iskolájukban most 50 menekült liszkai gyerek jár. Azért hívjuk őket így, magyarázza Felházi úr, mert meg ne sértsek vele senkit, de a liszkai iskolában rengeteg a kisebbségi. Van olyan osztályuk, ahol a kisebbség száma 99%-ot is eléri. A mi településünkön 900-an élnek, és a kisebbség száma hál' Istennek elenyésző. Egy család. Ez is sok. Mert van 9 gyerekük, és ha még vendégek is érkeznek hozzájuk, akkor a lakosság már fél, és háborog. A Népszavából olvasunk föl, nem a Kuruc infóról. Na, folytatjuk tovább. Elmúlt mennyi év és felnőtt egy generáció, amelyik még életében nem dolgozott. A mi kisebbségi családunk is ilyen. Kapja a segélyt, a 9 gyerek után járó családi pótlékot, a lakásfenntartási támogatást, és persze, hogy ingyen tanítatjuk és etetjük a gyerekeiket, amire a lakosság nagyon érzékeny. Az ügyesebb önkormányzatok úgy vélekeznek, hogy megvásárolják a kiöregedett házakat, és akkor már ők döntik el, ki jöhet a faluba. Nekünk hál' Istennek magasak a telekárak, és hozzánk a liszkai szülők azért jönnek, hogy az iskolánkba irattassák a gyerekeiket. Tök jó. Az olasz-liszkai polgármester nyilatkozott a Népszavának, mert mindig a Népszaváról beszélünk, azt mondja, hogy és az olasz-liszkai iskolának hány tanulója van? Kezdeném az óvodával, ahova 85-86 gyerek jár, és 85%-uk már cigány származású. Az iskolánk is csodálatos, amikor a 21. század iskolája elnevezési pályázatot benyújtottuk, tudtuk, lesz olyan osztályunk, ahol a 22 gyerekből 20 cigány származású. Ha úgy veszem, a mi liszkai iskolánkat akár magyar kisebbségének is nevezhetnénk. A liszkai cigány sor hogyan és mikor alakult ki? Folyamatosan. Már a 70-es években épült oda egy-két úgynevezett Csé lakás. A Dankó Pista utcában nincs putri. Mindegyik minimum 2 millió forintért és 100%-os állami támogatásból épült. Volt hidegmeleg padló és külső WC. Azóta a házakat úgy lelakták, hogy párja nincs. 2 évvel ezelőtt a Lungodrom helyi elnök elhatározta, hogy a cigánytelepet, vagyis a Dankó utcát rendbe teszi. Kamion számra vitette el a szemetet, és igaz, hogy deszkából, de minden házhoz csináltatott egy pottyantós WC-t. Addig tartott, amíg a hideg időben nem állt, akkor gyújtós csináltak belőle. Mit az Isten? Hát hihetetlen. És esetem 100%-os állami támogatásból 2 millióért. Hideg, meleg. Hát nem most, ez a 70-es években 2 millió. Hát ez elég sok. Mondjuk kaptak ingyen házat. Hát ugye megénekelte már a Markos Nádas is, ugye? Hátrányos édesanyám, a mindenségét már megint kaptunk egy lakás. Folytatva az interjút. Úgy élnek az olasz-liszkai cigány soron, hogy nincs mindenütt WC? Úgy. Hogy letartanánk járványtól? De hetente építsek WC-t? Később. Jártból sokban? Akkor láthatta, mivé lettek az egykor virágzó kis települések. 80-90%-ban cigányok lakják. 17 éve vagyok polgármester. Amikor elkezdtem, azt gondoltam, keményebb világ jön. De mióta ez a kurva egy demokrácia ránk szakadt, azóta jönnek, csapkodnak, káromkodnak, és a rend felborult. Sierra Leone, hallasz minket? A nigerek hova szarnak? Azok tudják, hogy nem szarunk a ház elé? Meg be a lakásba? Örülnénk egy válasznak. Van itt még egy nyilatkozó, Rácsok Balázs, az Ökumenikus Szegély Szervezet Liszkai Csoportjának vezetője. kimentünk hozzájuk, felmértük, milyen tisztítószereik vannak, milyen alapvető gyógyszereket használnak, és láttuk, hol mekkora a baj, és hogy a gyerekek sebeik el vannak fertőződve. Vannak, akik valóban borzalmas higiénés körülmények között élnek, nincs WC-jük, vagy egy szobát használnak annak. Nem tudom, mi történhet még, csak azt, hogy ma az a társadalmi csoport feszült és agresszív, melynek tagjai szociális jövedelemből, segélyekből, a gyerekeik utánjáró juttatásokból élnek. Kérdés, a tavalyi gyilkosságot a gyerekek kibeszélték, feldolgozták? Válasz, ami számomra döbbenetes volt, az az érzelemmentesség. Holott ide azok a gyerekek is járnak, akik a gyilkosságnak közvetlen szemtanúi voltak. Illetve ide jár az a kislány is, akit az autó elsodolt. Azt hittem, jobban fogják sajnálni a tanár, hogy a jogos és jogtalan kérdése tisztább lesz. Nem sokkal a tragédia után a faluban történt egy másik baleset is, melynek során roma fiatalok sérültek meg, autóval nekirohantak egy oszlopnak. A gyerekek körében a sajnálat egyértelmű volt. Nyere vissza Hitler, csigányokat innen. Nagyon komoly probléma. Nagyon komoly problémára világítás. Az az érdekes, hogy olyan emberek szólaltak meg a polgármester, vagy hogy ez a népszavában jelent meg. Nem tudom, föltűnik majd, vagy... Hát nem tudom, kirúgták-e már a hölgyet. Utána kéne nézni. Zenélni kéne egyet, mert megint eltelt másfél óra, legalább. Extra hosszúságú műsor készül, zene. This is Radio Freedom. Az EBS varsói értekezletén tegnap 2007. szeptember 24-én csupán a Magyarok Világszövetségének elnökségét kapja. A délvidéki Rákszabó László beszélt a benesi dekrétumok újabb csúfos megerősítéséről, ami ellen az MVS az egész magyar nép nevében tiltakozik. A budapesti kormány jelenlévő képviselője semmit sem szólt, annak ellenére, hogy az ülés egy órával a tervezetnél hamarabb zárult hozzászólások hiányában. Szóval ki a képviselője hosszasan részletezte a nemzeti kisebbségek helyzetének példás rendezését, külön kiemelve a cigányok integrációjára tett előfeszítéseket. A felvidéki magyarokat meg sem említette. Nekik van vécéjük biztos. Érdekes, hogy Magyarország ugye hivatalosan nem szólt semmit. Nem hivatalosan sem. Hát, jó. Folyamatosan így szalasztjuk el egyébként a politikai és történelmi lehetőségeket. Ciprus, ugye ott volt török meg görög kisebbség, ugye görög felhatóság alatt volt a 60-as években. A görögök elkezdték kicsit csesztetni a török kisebbséget. Körülbelül úgy, mint ezzel a benes dekrétumokkal, hogy megerősítjük meg, mit tudom én. Most a törökök szóltak egyszer, szóltak kétszer, aztán ledobták pár száz napalm bombát, és utána még partra is szálltak. Azután van kettő szóval a sziget, tehát a törökök elbaszták, mert hülyék voltak a háborúhoz. Ez egy különböző történet, de ez így szokott működni normális országoknál. És hozzáteszem, hogy Ciprus soha nem volt török terület, csak van ott kisebbség. Annyi, hogy ha jól tudom, azért lemondták ezt a közös külügyminiszteri ülést, bizottságülést. De kibasznak a szlovákok, szóval legalább valami. Azt a kurát, majd megbeszéljük a szlovákkal, hogy mi legyen. Édes Istenem! Rákszabó Lászlóval egyébként egyszer volt szerencsém találkozni egy szabadkai tüntetésen, nagyon szépen beszélt. Azt hiszem, egy nagyon megfelelő ember küldött oda a Magyarok Világszövetsége, és mondhatom kész csoda, hogy egyáltalán ő szólhatott ott. Tehát igen, ez nem így szokott működni általában. Hát talán a szlovákoknál, akik így inkább kitiltják azt, aki így azt mondja, hogy te srácot azért magyarokat, nem kellene köbdösni, mert ha átmegyünk, az dosz. Persze, és ők voltak beszarva, hogy ne épüljön meg a Párkányi híd, mert akkor majd átmegyünk a tankjainkkal. Válasz, magyar kormány leszerelte a tankokat. Édes Istenem. Ez a nagyon hülye. Egyébként a vitára kezdtek arcon, hogy viszont akkor ők meg jönnek vissza, mert ez a szlott, ez mondott ilyeneket. Van ez a mondat, mert tank magyarokat a Duna túlpartjára. Hát jó, megyünk. Meg hogy tankol jönne Budapesten, mert ilyen dolgok. Igen, azt is akarta, igen. Igen, szóval van az az. Nekünk most két tankjuk van. Egyébként érdekes, még ezt hozzáfűzni annyit, hogy mondtam, hogy CERN-ben dolgoztam, meg fogok ismerni minden, és ott van mindenféle ember. Mondd el a hallgatók, hogy mi ez a CERN. CERN az a nagy nukleáris kutatóintézet. Hozzá bombát! Jó, hozok. Érünk egyet. Rendben. Igen. Viszek CERN-re, UNI-re is mindenhova. Oda kell. Az na, és van, hogy gyerek jön, van, megy a... Na, mindegy, és hát azért ott magyarok között is van egy-két érdekes dolog, aki tényleg kifejti folyamatosan, hogy menne tankkal vissza fognak Erdélyt, meg ilyenek, de amikor... De az a miénk? Igen, de amikor ott vannak emberek, külföldiek, meg ilyesmi között, azért visszafogják magukat az emberek, mert tudják, hogy nem ez a fontos, abszolút nem érdekel senkit ott ez a történet. És jött a szlovák srác, aki kiszabadult oda, és hát az nem gondolta, hogy lehet, hogy sose látok még magyar, de az nem gondolta, hogy fog ülni én is, és képzeld el, olyat csinált, hogy ősi szlovák ital, tokai aszú, ott jött, és meghívta a csoportot, de nem aha. Is az, hogy tokai aszú, akkor találták ki az őt. Nem, akkor hamisították a tokai aszút, ugyanis az egyputtonyos tokai aszú volt, és mint tudjuk, a tokai aszú háromnál kezdődik. Tehát az egyputtonyos tokai aszú az nem létezik, de ők csináltak olyat valahol tokai környékén. És ott elkezdtem mondani, hogy hát ez nem tokai aszú, ugye el akart harapni a torkomat először is, és hát el most mondtam ott a többieknek, hogy hát tokai az végül is az magyar lenne, tehát azért én lennék a kompetens tokai aszú ügyben. Srác kiállt, és volt pofája, azt mondta, hogy itt nagy témába jut, hogy még. Tehát, hogy tokai, ez magyar, még. Uh-huh. És hát mondom, hát kösz szépen, ennyi. És akkor úgy nagyjából meg is ismerték őt, mint szlovákot. Hát ez Szlovákia, ilyen. De ezt már nem fogják nekünk elhinni, hogy kaktusz az alapvetően nem velünk van. Igen. Hát igen, tehát azt hiszem észre, hogy... Csak egy történet volt, amit... De nem így egész végig a műsorban a szeretnése. Igen, én azt gondoltam. Tehát nem is kaktusz vagyok, csak valaki, akit... Jézus is. Csak nagyon akar csinálni a műsorban valaki. Nem, de tényleg az, hogy végig úgy beszélgetünk, mint hogyha egy... Normális, hát ment elnézést. A normális ember. A normális vendégünk, akit úgy az ismerősök vagy hát magunk közül választunk, És nem, tehát ezt nem fogják nekünk elhinni. De hogyha ez ilyen jól működik, akkor mindenkit meg kell hinni. Mi meg a mastapon csak mindenkit, így. Mindenkit, és mindenkit megtérítünk, és soha rá tudjuk. De ezek történnek, akkor most miért vagy a történet? A szlovákokról annyit egyébként, hogy amikor ők beléptek az EU-ba, ugyanúgy, mint Magyarország is, vagy Románia, vagy bármelyik ország, kapott egy ilyen jó nagy paksamét a papír Brüsszelből, hogy a tesó, európai jogharmonizáció keretében ezt tessék átverni a helyi törvényhozáson. Brüsszel egy büdös szót nem szólt a Benes dekrétumokra, az nem érdekelte. Ez pedig az alap. Hát pedig az az Európai Unió alap alkotmányával megy szembe. Tehát ennyit a kettős mércéről, ha nálunk meg lenne még a harmadik zsidó törvény, szerintem hogy jajvészékelnének? Pedig abban csak annyi volt, hogy bocs, nem lehet szavazni, meg esetleg sárga csillag. Tehát ott még nem vittünk el senkit. Hát, de a segítségben jó dolog. Jó, hát az Európai Unió az nem avatkozik be gyakorlatilag a tagországok belpolitikájába. Nem, de nem lehet EU-tag az, aki ilyen diszkriminatív törvényeket fenntart. Ezért például nem lehetne EU-tag, mert faj alapon lehet csak. Mindenki azt csinálja, ugye, amihez ereje van, de szlovákokat senki nem fogja megmagyarozni. De a szlovákoknak is több erejük, mint nekünk, ez a durva. Ugyan kis szar lepattan európai ország. Világos. Sőt, inkúban nullák, tehát nézzük a politikus. Akik ilyen szolták, meg mecsijárok, meg ilyenek. Ők a saját érdekükben járnak, mi meg nem. Ennyi. Jó, csak tiszteletbe tartatának dolgokat. Tehát itt de nem teszik. Hogy átlövünk hülye szlovákra, azt mondja, hülye magyar, ez egy dolog, jól el vagyunk. Én is úgy gondolom, hogy tiszteletben tartatának, de nem teszik. Pufátlanok. Nem tudom, mondtam, hogy a sziget köz az elvileg a miénk lehetne. Vagy itt lehet, hogy keverem a csalló közzel. Várjunk, csak a trianoni békeszerződésben ugyanis úgy van leírva a határ, hogy így leírja azt, hogy ettől a településtől addig, mert így jelölték ki, el lehet olvasni interneten, majd napig fönn van, és a Csehszlovákia, akkor még Csehszlovákiával való határt úgy jelölték ki, hogy a Dunának a fő hajózó útvonala. Ez akkor még a déli folyóvágy volt, csak hogy azóta az északi lett. Úgyhogy jogilag mi egészen nyugodtan oda bevonulhatnánk, és egy 8-10 falut visszafoglalhatnánk. Hát ők terelték el, úgyhogy... Hát ők terelték el, ja. Ez az érdekes, hogy voltak is erre egyébként. Én hallottam ezekről fölvetéseket, de a magyar kormány egész egyszerűen nem is reagálja le ezeket. Nem azt mondom, hogy oda kéne most menni tankkal, de egyébként azt mondom. De én is azt mondom, de alapvetően ugye nem ez a megoldás ebben a más fejlett Európában, de valami beszéd lehetne erről, nincsen semmi, és nekem az volt a legszörnyűbb, amikor én megtudtam azt, hogy hát, hogy ugye jelenleg jogszabályban bárhol elérhető a trianoni döntés, most már nem kötelező gyászkerettel betenni. Mert hogy ez az volt? Törvényileg kötelező volt gyászkerettel ezt a törvényt, ezt így elvették az elmúlt évén csöndben. Nem kell. De egyébként mi lepődsz meg, amikor úgymond magyar politikusok azt mondják, hogy a jövőbe kell tekinteni, és Magyarország jövője az EU-s keretek között valósul meg, és nem, el kell felejteni Erdélyt, meg a felvidéket. Az Őrsi Mátyás mondta, de ez nem politikus. Nem csak, a Kóka hanem... is ezt mondta, a Gyurcsánytól is emlékszem hasonló dolgokra. Orbán Viktor is elment a délutánozni. De én tényleg azt, hogy tehát mindig, amikor valaki azt mondja, hogy a múlttal ne törődjünk, nézzünk a jövőbe, azzal nem érti meg azt, hogy mit jelent az a gyökérszó. A múltat végét eltörődni. Menjünk tovább, van még hírünk. Gyönyörű hangod van. Az uniós pályázatok lefölözésének módszerét ismerteti a volt kiskunhalasi kistérségi megbízott egy 2005-ben készült titkos felvételen. Weissenberger László arról beszél, a visszaosztott pénzből a minisztérium is részesült. Az ügyszálai Cuslág Jánoshoz vezetnek. Weissenberger jelenleg az MSZP kiskunhalasi önkormányzati képviselője, aki ellen már nyomoz a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Nota bene! Szép nevek! Weissenberger, Cuslág... Ez összes zsidó. Hát mit lehet még erre mondani? Hát azt, hogy az. Tulajdonképpen ezekkel az EU-s támogatásokkal elég érdekesen lehet játszani. Mondjuk Cuslágék nem pont így csinálták, de hát magánszemélyeknek is elég széles lehetőségeik vannak arra, hogy azért szakítsanak ebből a pénzből. Ugye a legtöbb EU-s támogatásnál úgy van megoldva ez a dolog, hogy x százalékát neked kell saját önerőként berakni, és a másik x vagy y százalékot megkapott támogatásként. Na és hogyha kellően jók a kapcsolataid, vagy kellően jó pályázati irodával dolgozol, akkor tulajdonképpen anélkül, hogy te bármire költenél hivatalosan, vagy bármit vennél, szépen visszasorok hozzád a pénzt. Szóságét mondjuk tudtam, hogy azt csinálták, hogy gyakorlatilag olyan cégeket pályáztattak, amik nem feleltek meg a pályázati feltételeknek, mert ugye itt mindenféle árbevételben szabott határ van. Mert ezeket a pince cégeket szépen benyomták 20-30-40-50 százmilliós EU-s pályázatokra, És hát aztán szépen kimentek megnézni, hogy öcsém, hol a pénz, mire költötted, mi az, amire felvetted, meg egyáltalán mikor felelt meg ez a cég annak, amire fel lehetett volna venni ezt a pénzt. És akkor kiderült, hogy hát ma semmi van, és így került a túlsúlyág a rács mögé. Ott a helye. Az rendben van, de nem csak neki lenne ott a helye, hanem mondjuk annak a Gyurcsánynak is, akit ugye meghallgattak, de a Fidesz vétózta meg, hogy elvegyék a mentelmi jogát. Ez így van. Hát, úgy is tudnátok, mit mondanék. Tudnám. Így van. Nézzünk egy következő zsidózós hírt. Igen, itt lehet. Újabb zavaros fejezettel bővült az 1975-ös beirúti malév járat tragédiájának története. Pár éve a parlament megszavazott egy 100 millió forintos kegyeleti alapot, de ez nem oldott meg semmit, csak minisztériumi szerencsétlenkedéshez vezetett, régi sebeket tépett fel és személyes sérelmeket okozott. A titkos szolgálatoknál folytatódik az állítól az előző év eltűnt iratai utáni kutatás. Mint az utóbbi 32 évben mindig, idén szeptember 30-án is lesz egy kisebb megemlékezés a farkasréti temetőben, annál sírhelynél, amelyet az 1975-ben Beirut közelében lezuhant malévgép 11 magyar halottjának tiszteletére emeltek. Hozzátartozók gyűlnek össze, akik a temetőből távozva néha beülnek egy kávézóba beszélgetni. Téma mindig akad. A 32 évvel ezelőtti tragédiának ugyanis gyakorlatilag nincs olyan részlete, amit sikerült volna megnyugtatóan tisztázni. Igazából minden részlete tisztázva van, csak senki nem mondta azt, hogy igen, azt elismerjük. Ugye fiatalabb a kedvéért, meg ugye általában mindenki kedvéért, mert erről nem nagyon beszélnek erről az esetről. 1975. szeptember 30-án a malévnak a Budapestről Beirutba tartó repülőjárata, egy Tupolja 154-es utasszállító, utasok a rakománya mindennel eltűnt. Tengerbe zuhant, Beirut partjainál, 10 perc repülőútra a beiruti repülőtértől. Beirutban, pontosabban egész Libanonban, akkoriban éppen háború volt, mégpedig polgárháború, amiben Izrael beavatkozott, most hogy pontosan ez már hányadik volt, most így fejből nem is vágom. Háború, és ebbe eltűnt egy magyar repülőgép. Na de mit keresett ott egy magyar repülőgép? Mert a háború zónákban nem szokás repülni. Kezdjük az elejétől a dolgot. Volt ilyen, elhangzott ilyen vélemény a Magyar Vidék Pártjának elnöke Bánk Attila szerint, és ezt többen osztják egyébként, meggyőződésünk, hogy háborús bűncselekmény történt, és ez még tudjuk nem évül el. 1975 óta az áldozatok hozzátartozóink kívül számosan szorgalmazták még az ügy felderítését, ami valahogy sosem sikerül. Persze sikerül, csak nem hivatalosan. No kérem szépen, szeptember 29-én, tehát egy nappal a katasztrófa előtt nyílt meg a palesztinai felszabadítási szervezet Magyarország irodája. Akkoriban Magyarország éppen nagy barátja volt az araboknak meg a palesztinoknak, teljesen nyíltan hozták Magyarországra az Izrael elleni harcokban megsebesült palesztinokat, mert hát ugye, hogy mit vitték kifelé, ezt el lehet képzelni. Ugye Magyarországra járt ugye Carlos, a sakál, a világszerte körözött terrorista, őről a mindenki tudja, hogy a palesztinoknak a kiképzője volt. 29-én Budapestre látogatott Khaled Fahum, a palesztin nemzeti tanács elnöke, huszad magával, ő Yasser Arafat helyettese volt, nagyon fontos emberke, és ezzel a géppel kellett volna visszautaznia. Csak hogy ugye náluk konspiráció van, mert nem hülyék, hallottak már Mossadról. Egy másik gépre is jegyet váltott, meg még 20 másikra, csak nem lövik le mindegyiket. A másik dolog, hogy nagyon érdekes dolgokat szállított ez a repülőgép. Tehát mindenki beszámolt arról, hogy nagyon kevés utas volt rajta, hát ugye háború zónába megy, egy magyar utas volt, a többi áldozat az mind a személyzet. A többi területét az utas térnek furcsa ládák töltötték ki, ezek a jó, robusztus, lelakhatolt ládák, amit általában a fegyverszállításokhoz használnak. Kvasz Károly, a gép másodpilótája, a következőt mondta a feleségének indulás előtt, videóton alkatrészeket is viszünk Beirutba. Az egyik áldozatnak, az egyik stewardessnek az özvegye, Németh László, aki jelenleg az angol férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, következőt nyilatkozta, bizonyítékaim vannak arra, hogy a malév abban az időben rendszeresen fegyvereket szállított a polgári járatokon, ezeket a szállítási okmányok meghamisításaként más áruként tüntették föl. Nem csak ott csinálták ezt egyébként, tehát például én is ugye édesanyám mesélte, hogy hozták be Orbán szájba a Szovjetunióból a mindenféle fegyver alkatrészeket Lada alkatrészként elkönyvelve, hát mert az ugye titok. Az viszont tudott dolog, hogy a malév akkoriban úgynevezett M-zárolt, vagyis tartalékos katonai szállító repülőezred volt, Közel-Keletre elég rendszeresen röpködtek, és az is egy köztudott dolog egyébként mind a mai napig, hogy a magyar titkosszolgálatnak nagyon erős pozíciói vannak a Közel-Keleten. Ugye az információpiacon adták, vették a információkat, nem pont nekünk volt erre szükségünk. A repülőgép, aminek egyébként HALCI volt a lajstromjele, háromszor halasztották el, ugyanis a háborús helyzet miatt, a beiruti repülőtérnek a támadása miatt mindenki felfüggesztette a járatokat, csak a malév repült már oda. Az is egy érdekes kérdés, hogy hetente kétszer repült oda a Malév, senki más nem csinált ilyet, gyakorlatilag nulla utassal. Délután 5 óráját este 11-kor indultak, aztán egyszer csak megszakadt velük az összeköttetés. Most a beiruti repülőtéren pont a támadások miatt nem működött a radar, csak rádióval vezették be a gépeket, ennyit láttak, hogy nem válaszol a gép többé, várakozási léptérben eltűnt. Ciprusról érkezett akkoriban egy angol katonai szállítógép, egy 230-as Herkules, aki látta is ezt a gépet, 2 órán át körözött a helyszínen, 75 méter magasra leereszkedett, hogy lásson valamit a roncsokból, mellesleg ugyanazon a frekvencián kommunikált, mint a Malév gép. Érdekes módon a Malév gépnek a forgalmazását műszaki hiba miatt nem vette fel a toronynak az adatrögzítője, míg a C-130-asét igen, ugyanazon a frekvencia, mondom. Soha nem hallgatta meg a pilótákat semmilyen vizsgáló bizottság, ez a német László nevű úriember ment el a pilótához mostanában valamikor beszélgetni vele. Érdekes dolog. Volt annak idején természetesen vizsgáló bizottság, de magyarok, angolok, oroszok és libanoniak voltak benne. Nem kerültek elő a gépnek a fedélzeti adatrögzítői, noha elég sekély vízben vannak, mitől a Royal Navy, az angol haditengerészet ajánlatot tett, hogy ingyen felhozzák ők, hoznak bubárokat Ciprusról, felhozzák, nem kellett nekik. Az NTI-nek a korabeli jelentése szerint a katasztrófa okának meghatározását elősegítő, a repülőgép fedélzetén levő baleseti adatrögzítő berendezések felkutatásának, felszínrehozásának és kiértékelésének nincs valószínűsége. A vizsgáló bizottság megállapítása. A bizottság megállapította, hogy a repülő ismeretlen okokból történő robbanás következtében zuhant a tengerbe. Ez a bizottsági jelentés mindmáig nem publikus, csak részben. Milyen érdekes. Ugyanakkor volt természetesen több oknyomozó újságíró is utána ment ennek, magyarok is, külföldiek is. Legutóbb néhány évvel ezelőtt a TV2 egy riportere vetődött el Londonba, kereste a nyomokat, névtelenül nyilatkozott neki egy angol katonai hírszerző, aki elmondta, hogy az Akrotiri, a ciprusi Akrotiri Royal Air Force bázison a nagy teljesítményű radarra végigkövették a Tupolevnek az útját, látták, hogy köröz a várakozási légtérben, és hát nyilván figyeltek is oda, mert ugye háborús zóna, és látták a radaron, hogy egy ismeretlen gép követi ezt a repülőgépet, és rakétát indít rá. Ezt megerősítette egyébként a hírszerző, elmondta, hogy az angol jelentésnek a nem publikus, csak az angol kormány számára kiadott jelentésében leírják, hogy a gépet egy Sidewinder rakéta találta el, ennek a maradványait megtalálták a helyszíni szemlén, illetve a búvárok. Ebben az az érdekes, hogy Sidewinder légihadsz rakétával, ez az Ion 9 nevű amerikai gyártmányú légihadsz rakéta, kizárólag az izraeli légierő rendelkezik az egész területen. Senki másnak nincs ilyen. Tehát ha ez így van, akkor egy izraeli vadászgép lelőtte ezt a repülőgépet. Az érdekes, hogy állítólag a Malév vezetése is és a magyar politikusok is több figyelmeztetést kaptak, hogy ne indítsák el ezt a gépet, ennek ellenére elindították. Tehát azért valószínűleg az izraeliek ide szóltak, mint kvázi semleges országnak. Érthető, hogy miért nem feszegetik a dolgot, ha ez így történt. A repülős körökben, repülő szakmai körökben ez gyakorlatilag köztudott dolog, hogy ez történt. Fülöp András a Malévnak a 1970-es években dolgozó 254-es főpilótája, tehát ő a típus főpilóta, elismerte, hogy ő maga is számos olyan járaton repült, amely a fegyverszállítások zajlottak. Ezek hivatalosan nem fegyvereket tartalmaztak, de hogy nem, mindig a videóton meg a fék szerepelt feladóként, mert nyilván ugye vitte hifitornyot meg gázbojlert. Galeta Pál, szintén pilóta, határozottan állítja, hogy ő látta azon a napon, hogy pontás katonai teherautókról rakottnak ládákat a HLCI fedélzetére. Mi több, ezt sem nagyon feszegetik, 40 nappal korábban a Csehszlovák légitársaságnak az OKDBF Lajstrom jelű IL-76-osra veszett el, ugyanígy, ugyanezen a helyen, 10 mérfölddel, tengeri mérfölddel arrébb. Ez is egy nappal azután történt, hogy Prágában megnyílt a PFS irodája, milyen érdekes. Mai napig nem ismerte el senki a felelősségét ebben az esetben, nem kaptak kártérítést a hozzátartozók, ugyanakkor az 1988-as Lockerbie merénylet, amikor a líbiai titkosszolgálat robbantott fel egy Boeing-es Skócia fölött, a hozzátartozók fejenként 6 millió dollárt kaptak a líbiai államtól. A magyar hozzátartozók fejenként 10.000 forint temetési segélyt, akkor, tehát mondjuk akkor is elég szép pénz volt, de azért kicsit távol áll ettől, és kaptak még 200.000 forint árvasági segélyt. Ennyi, ami történt ezzel a repülőgéppel. Ami miatt előkerült, hogy ma is folytatódik a történet. De hát erről annyi kommentet fűznék hozzá, hogy pont az a cikk, amiben igazság szerint itt nem nagyon lehet zsidózni, mert hogyha itt, ha valaki hülye volt és hülyeséget, és hát azok a magyarok. Hát érted? Ha fegyvert visznek valahova, polgári repülőgépen viszik utasokkal, és ezt lelőzi az izraeli légierő, mert hogy ellenük irányul az egész, mit lehet mondani? Az, hogy ez van. Mind a két oldalsáros. Hát egy, ha én felszállok egy utasszállító gépre, azért elvárnám, hogy szóljanak, hogy most be lehet, hogy le fogják lőni a gépet, mert elvárnak meg. Viszont a másik dolog, hogy Izrael ezzel valóban háborús bűncselekményt követett el. Tehát teljesen mindegy, ha ők tudtak arról, hogy ott civilek vannak. Ez a nemzeti jog szerint háborús bűncselekmény, ez Izraelt nem szokta érdekelni. Mi van akkor, amikor például az amerikaiak kiadták, gyakorlatilag tűzparancsot adtak ki azokkal az utasszállító repülőknek ellen, amelyik mondjuk a New Yorkhoz közel repültek volna azt a bizonyos merényletet megkövető időszakban. Az is háborús bűnösek volna, háborús bűncselekmények volna. Csak különbség, hogy nem minden ország ismeri el ezeket a háborús bűncselekményeket szabályozó egyezményeket, illetve ha el is ismeri, mint például Egyesült Államok elismeri a Genfi konvenciót, de nem fogadja el a Hágai Nemzetközi Bíróságot, amely ezt betartatni hivatott. Tehát azt mondják, hogy oké, mi elismerik, hogy bűncselekmény, hogy agyonlőjük az összes palesztint a menekülttáborba, de agyonlőjük, igen, bűnözők vagyunk, és ha ez így történt, és valószínűleg így történt, itt kell lenni egy névnek, aki ezt egészet kiagyalta. Szerintem az a név, az még él, és esetleg pozícióban van. Persze, hogy pozícióban van. Ezt a nevet, ezt a nevet jó lenne tudni. Ki volt az, aki ezt kitalálta, aki végül is felel ezért az egészért. Amiért előszedtük ezt a hírt, nem csak az, hogy közeledik az évfordulója a dolognak, hanem azért, mert azért mozognak itt dolgok. Ez Németh László, ez egy hát nyughatatlan emberke, ő feltett szándéka életét tette fel arra, hogy ő kiderítse, hogy mi történt a feleségével, kilőtte le a gépet. Évek óta futott a lehetőségek utána, most tudni kell, hogy ő a kapcsolataival minden eszköz, minden dolgot megszerzett ahhoz, hogy a gépet kiemeljék. 2005-ben minden együtt volt, nem is került volna sokba. Finnek, britek, más nyugati források adtak volna hajót, szonárt, búváreszközöket, mindent. A gazdasági minisztérium lett volna az, aki elindíthatja ezt az akciót, nem adták meg rá a jelet, nem került volna semmibe az államnak. Ez a kegyeleti alap, ami fölállt, 100 millió forint van most benne, ez csak arra volt elég, hogy néhány tárgyat a felszínre hozzanak, és így mutogassák, hogy ó, szegények, ebből a tányérból lettek utoljára, vagy mit tudom én. Hát ez marha jó, csak nem erre való, elszólták ezt a 100 milliót erre, meg aztán még le is csökkentették. A pénzügyminisztériumnak a politikai államtitkára, aki ezt a döntést meghozta, tehát hogy erre nem adnak pénzt, nem adják jóvá, Veres János, a jelenlegi pénzügyminiszter. Idézett tőle. Korábban is voltak erőfeszítések, de azok nem vezettek eredményre. Nem várható az, hogy a 7-800 méter mélyben levő repülőgép roncsokat kiemeljék. Mindezt úgy, hogy közben megvannak a lehetőségek, hogy kiemeljék. Ezt a pénzügyi alapot jelenleg egy bizonyos Garamhegyi Ábel nevű államtitkár kezeli. Ő egy nagyon jól fekvő emberkéje a kóka féle lopinak. Úgy néz ki, hogy ő lesz a kóka utódja, hogyha ő lemond. Tehát én próbáltam nézegetni őt, hogy valami biztos nem stimmel ezzel az emberrel. Hát keresgéltem, de szinte tökéletes ez az ember. Tehát 500 diplomája van, 2001-ben az év fiatal tudósa, meg minden, büntetlen, fedhetetlen, ez túl szép az, hogy igaz. Az a gyanús, ami nem gyanús. Az a gyanús, ami nem gyanús, és igazam is lett. Kékesi Tibor szocialista képviselő volt az, aki ezzel foglalkozott ezzel az ügyel, meg ugye ő közvetített az alap és a hozzátartozók között. Ez a Kékesi Tibor szocialista képviselő mondotta azt, hogy kegyeleti kérdésről van szó, rosszul venné ki magát, hogy egyes hozzátartozók igényeit kielégítik másokét, nem. Ezzel arra gondolt, hogy ugye a kiemelés az a magyar áldozatok maradványai felfutatására irányulna, hát akkor már a libanonit is ki kell emelni, hülyeség. Amit találtam erről a Kékesi Tiborról, ő remek izraeli kapcsolatokkal bír, ugyanis ő volt az, akinek az előterjesztésére a 6. kerületi önkormányzat 220 millió forintért adta el az izraeli Elbi cég Plaza Centers csoportjának a fővárosi balettintézet épületét. Ez azt jelenti, hogy 20 000 forintos négyzetméter áron kapták meg ezt az épületet, azon a területen a lakásárak 500 000 forint per négyzetméter körül vannak. 2007. júniusában a Plaza Centers 7,5 milliárd forintért adta tovább ezt egy portugál szállodaláncnak. Tehát ez Kékesi Tibor. Jó. A másik dolog. A mai napig nincs meg a gépnek a hivatalos utaslistája és rakománylevele. Ez év szeptemberében a Répási Róbert, a fideszes Répási, kérdést intézett Szilvási Györgyhöz, és tudakolta, hogy vajon a titkos szolgálatokhoz kerültek-e ezek a dokumentumok, mert ezek valahol biztos, hogy vannak. A titkos szolgálatok nem válaszoltak, állításuk szerint időbe telik, míg utána néznek. Hát azért remek irattár lehet, ahol egy ilyet nem tudnak megtalálni. Egyébként azt is csak mai nap tudjuk, hogy a malév pilótáknak akkoriban arra volt utasításuk, hogy semmiképpen ne szálljanak le, ne hajtsanak végre kényszerleszállást Törökországban, mert nem venné jó ki magát, hogyha egy NATO tagállam átvizsgálna a gép rakományát. A terelés is megvan egyébként, Deák Péter katonai szakértő a Magyar Rádió pár évvel ezelőtti dokumentum műsorában azt mondta, hogy a gép, hogyha a gépet lelőtték, akkor Libanon vagy a Szíria által támogatott palesztinek jöhetnek szóba, esetleg Izrael, de azt kizárom. kapázó. Miért zárja ki? Előadott egy ilyen idétlen elméletet, hogy miszerint a PFS-ben akkoriban komoly belharcok voltak, és hogy valószínűleg egy csónakról lőtték le a gépet egy váról indítható rakétával, egy strelával vagy egy iglával. Na most a, ez egy katonai szakértő. Ez egy katonai szakértő, aki nem tudja, hogy egy ilyen váról indítható rakétában jó esetben van egy kiló robbanóanyag, vagy másfél, ezekben, amiket akkoriban használtak. El lehet vele találni egy tupolyagot, sőt nagyon is könnyű eltalálni, ez tény, de az maximum tönkreteszi az egyik hajtóművet. Nagyon sok ilyen rakéta találat történik most Irakban, vagy Afganisztánban, vagy akárhol, ahol ugye szokása a fel- meg leszálló gépekre célövészetet rendezni. Ezt a gépet a szemtanúk állítása szerint egy óriási tűzdömbben zuhant le. Ezt valami jó nagy dologgal találták el. Mondtak ilyet is, hogy hát lehet, hogy a fedélzeten levő hadianyag fölrobbant. Nem. Az azért van olyan robusztus ládában, hogyha valami mellette fölrobban, akkor az ne robbanjon föl. Pont ez a lényeg. És megtalálták azt a rakétát, vagy nem? Mondtad, a rakéta maradvány, amit az angolok megtalálták. Igen, egyértelmű. És az állítólag az angol kormánynak kiadott titkos jelentésben benne van, hogy Sidewinder rakéta volt, ám de az angol kormány hivatalosan ezt cáfolja. De na, náhogy cáfolja, mert elismerni akkor, hát most minek kavarjuk a szart, kavarog ez magától is. Hát ennyit tudunk elmondani erről a repülőről. Érdekes kis színes ez megint Izrael háborús hozzáállásából. De lehet azt mondani, persze, hogy ez nem Izrael, vagy ez most tök mindegy, miért küldtünk oda a gépet, hát ez alapvetően igaz, de ez nem menti fel Izrael, ez nem menti fel azt, hogy itt mit tettek megint ártatlan emberekkel. Hát meg a magyar felelősöket sem. Persze, igen, és van most elmondtuk, a magyar felelősök felelősök. Én mondjuk ebben a dologban Izrael kevésbé tudom hibáztatni, mint a magyarokat, tehát ők, ha minden igaz, ők szóltak, hogy bazd meg, ne ezzel vigyétek a rakétát, mert lelőjük a picsába. Meg a saját segítettel. Nem érdekelnek a civilek, lőni fogunk. Szóval az ilyen az hazáruló, aki oda, sőt. És teszem hozzá, hogyha előtte, ha volt egy ilyen, azért, hogy lelőtték ugye a cseheknek a gépét is ugyanígy utasokkal együtt, akkor azért el kéne gondolkozni. Hozzáteszem, hogy akkoriban a pilóták tudták, hogy ilyen balhé lesz. Tehát a Kvaszkára is mondta a feleségének, hogy meglátod, nem fogok visszajönni. Ezzel búcsúzott el, igazából is lett szegénynek. Tudni kell, hogy akkoriban a pilóták nem voltak úgymond abban a helyzetben, hogy megtagadjanak egy ilyen parancsot. Hát lényegében az egész életüket tönkretették volna. A balék történetében egyetlen egyszer volt olyan, hogy egy ilyen kulcsa szállítmányt egy pilóta megtagadott, hogy nem viszi el. Ez pont a beirúti eset után következő járat, mert utána is így jutottak volna Beirutba egy ilyen járatot, tehát ez sem volt elég, hogy lelőtték. Nagyon érdekes. Így is tönkretette az életét. Tönkretette, igen. Csak hogy dumálták volna, hogy kétszer baleset ér egy gépet ugyanazon az úton? Hát igen. De bedumálták volna. Megvan, igen. Tehát őket nem érdekel alapvetően. Figyelj, oké, 5-10 évig mindenki emlékszik rá, de eltelik lassan 30 év, és már nem hallanak erről a Malév gépről. Jut eszembe, ez a Malév gép nem magyar tulajdon volt, hanem szovjet. Ez a Aeroflotnak volt a tulajdona, és csak bérelte a Malév. Egy másik érdekesség, hogy annak idején 186 millió forintra volt biztosítva. Van egy ilyen elméleti, hogy azért nem ismerik be, hogy háborús cselekmény áldozata lett, mert akkor a Lloyd biztosító nem fizetett volna, de az tény, hogy 186 millió forintra szólt a biztosítás, és ebből a Malév főkönyvében csak 86 millió szerepel átvett összegként. 75-ös pénzről beszélünk, amikor olyan 75-80 ezer forint volt egy személyautó ára. És 100 millió forint valahogy kézen közön eltűnt. Egy kis magyar mellékszála a dolognak. De hát menjünk inkább tovább, ez. Elég gondolító. 8 éves kislányok ülnek arcpakolással a manikűrösnél, és a legújabb masszázs technikáról beszélgetnek. Ez a kép Amerikában már szinte mindennapos, nálunk még nonsense. Azt ugyan még nem tudni, mikor lesz Magyarországon is gyerek spa, de a divat cégek már célba vették a legkisebbeket, barbis sminkellékek, eperiratú parfümök, kosártalan melltartók, széles választékban kapható. Az MSNBC a közelmúltban megjelent cikke arról az Egyesült Államokban rohamosan terjedő jelenségről tudósít, mely esvét és korosztályát érinti, a spa kezelések terjedéséről a tínézserek és a gyerekek körében. Az International Spa Association, nemzetközi spa szövetség jelentése szerint az Egyesült Államokbeli közel 14 ezer spának több mint a fele kínál arc, haj, köröm és hajkezeléseket, különböző masszázsokat kifejezetten tiniknek és gyermekeknek. Sőt, megnyitották az első kimondottan gyermek spákat, ahol a kicsiket kizárólag felöltözve szülőfelügyelettel kényeztetik a szakemberek. A kislányok már gyakran nem játszóházban, hanem egy spában rendezik meg a zsúrjukat, ahol aztán tapasztalatot cserélhetnek a különböző kezelések hatékonyságáról, írt az Origó. Hát mondjuk ez baromi durva, ugye van nekem egy 11 éves húgom, és hát rajta látom, hogy mennyire más a generáció, mint mi voltunk, tehát ő is keményen nyomja, hogy most egy parfümet akar, meg fürdevalót, meg ilyen szép. Már nagyobb viszont. Hát nem tudom, lehet, hogy öröpülje én adottságomat, és akkor nem kell neki, nem tudom. Mindenesetre nagyon durva dolgok vannak. Van egy osztálytársnője, az már tervezgeti, hogy 14 évesen talán már neki lehet, tehát talán majd kap egy új mellett. Ez egyet? Na, melleket, szóval füzögeti a füzöket, és ahogy, ahogy az anyukáját ismerem, ez be is fog következni. Tehát az a durva, hogy ez jön át ide is. Mondjuk én azon gondolkoztam, hogy igazából ez is nagyon kemény, de hasonló a gyerekpezgő, a gyerekkávé, amit manapság hirdetnek, pont valamelyik nap látnám az érjében. Amit mondsz hozzá, hogy úgy, mint a nagyok. Igen, úgy, mint a nagyok. De így mondja, hogy úgy, mint a nagyok. Ez nem az a fajta gyerekkávé, ez a maci kávé, hanem valahogy habos is, meg kapucsinoszerű, tehát rávezeti a gyereket a gyerekpezgő, a gyerekcigaretta, tehát ezek ugyanazok. Ez a bringer üdítők a fiataloknak, ugye? Vannak? Hát persze, tudod, ilyen szénsavas üdítő alkoholt alkalmaz. Ja, szépen szokja rá a fiát, hogy akar, vigyázz. Azt elvileg gyerek, azt mi adja? Hát elvileg. Nem, de azt azért bevennek a diszkóba, azt viszogatja. Tehát az a lényeg. Ez pontosan tudja a gyártó, hogy borosulát fogja venni 16 évesen. Jó, persze nem arról a 16 évesen, mert nincs szó. Jó, 16 évesen már így igazán. Ilyen bulvár hírekre én igazából nem igazán tudok reagálni. Nekem ez meglepő volt, ez az új fogalom, hogy spa. Van ilyen, hogy SPA, és mondjuk a Szent Király az ilyen díjat nyert 2006-ban, de gondolom ez nem az a spa, hanem ez valami olyan spa lehet, ahol így a gyerekeknek a haját megcsinálják, meg így a gyerekeknek így a körmét. De én már itt rögök, mi az a kosártalan melltartó? Spa Israel. Szóval mi az a kosártalan melltartó? Ha valakinek nincs melle, miért kell neki melltartó? Kell neki melltartó, mert majd kap bele mellett. Nem tartó. Igen. Akkor sem tudják róla varázsolni a szakemberek. Aha. Tudod. Igen, de ugye hamarosan már 14 éves kortól már lehet őket filmezni, úgyhogy szerintem előkészítik őket. De mégis meg kell róluk valamit venni. Ja, pedofil kommandó még mindig be van tiltva, ugye? De üzentek a srácok, hogy jönnek ők is a bombagyárra, majd odaírogatnak. Majd meglátjuk. Még egy dolog, én emlékszem még, biztos emlékeztek a hahotára. A kis könyvet. Az egyik már kései hahotat, tehát ilyen 91 körül volt. Az egész hátsó borítóján volt egy hirdetés, ami bohóc volt rajta, és akkor az volt a hirdetésnek a lényege, hogy a Kaula nyomta egyébként, hogy vigyázz, a te korodban a szépítő szerep még veszélyesek lehetnek, a fejlődésben levő bőrt ne sminkeld. És ez volt a hirdetés a gyerekeknek. Mi van ma? Akkor ha. Még óvtuk, most már rohadhatnak a gyerekek. Az érdekes fizetett. Vásárló, pia. Na de ez az fizetett hirdetésben gyakorlatilag, hát a mai, én mondjuk most pont reklámot, marketinget tanulok, a mai reklámmal teljesen szembe menő dolog az, hogy ugye, hát ez evidens, hogy azt mondod, hogy ne használd most a termékemet, majd később, ez egyébként egy szép bizalomépítő dolog, de aztán így bejöttek olyan emberek. Azt hiszem, hogy kifizeted egyébként. Bejöttek olyan emberek, akik így úgy döntöttek, hogy az üzleti életet a tisztességtelenség irányába vezetik el, tették ezt politikai, illetve vallási irányzatból. Hát ugye van egy olyan négy nemzet, hogyha mondhatom így, amelyiknek a vallási vezetői... Á, persze, ennek is a zsidó tanultai. Igen, akiknek a vallási vezetőik pénzen vehetik meg azt, hogy ők legyenek a vezetők. Magyarul szerintem ők, ugye akkor én ezt nem vallásnak nevezem, ezt a bizonyos vallást, max idézőjelesben vallás, ez valójában egy üzleti szövetség. Tehát az az Isten, aki üzleti tanácsokat ad a Szentírásban, és pontosan leírja, hogyan kell üzletelni, az hát legalábbis érdekes. Pusztuljon el! Isten az nem kell. Na, haladjunk tovább, van itt vicces esetben. Jogerősen 3 év, 10 hónap letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta emberölés kísérlete miatt a Mortimer néven ismert fiatalkorú G. Mihályt a fővárosi ítélőtábra szerdán. Érdekes hír. Érdekes, és pont nincs itt megint Robin, mert hogy ő meg ugye ott volt a buszon. A kirány miért ember? Hát ezt én sem tudom, főleg az a fajta, amelyik úgy ott volt. Igen, hát, ugye mi történt? Pont emiatt elevenítettem Robinnal a történteket, tegnap előtt talán, és hát mondta, hogy ott ült a hát, ez csak egy kis színes, ugye ez mégiscsak ott volt. Ült hátul, pedig hátsó ülésen egy öreg ember. Ezt egyébként végignézték a buszutasai, hogy most hogy történt, azt ugye itt hadd ne mondjuk el. Belemártódott ez a kis játékszer. aztán kihúzódott. Igazából itt az volt a probléma, hogy Robin megfogalmazta, hogy ez a hülye gyerek ez nem úgy csinálta, hogy ezt meg van tanítva. Ez ugye teljesen valóban egy esetlen kibotulás volt, mert ezt azért úgy lehetett már csinálni, hogy a kiomoljanak a belei. Mindegy. Lényegben megbökte olyat, hogy egy szabályos szúrás. Ez átment rajta, csak ugye például vannak olyanok, hogy például fölülről szúrunk, nem alulról, meg ilyen dolgok. Hát ez harcművészet, amit a Morty megtanul. Igen, amit ő elmetek tanul, de hát így megbukott belőle. De mindegy, ült hátul az egyik széken egy idős ember, mindenképpen végignézte, és így csöndben ültek, nem voltam sikítozás. Leszóltál, most egy két buszajtón folyt ki a vér. Igen, de úgy gondoltam fel, hogy ez nem probléma. Ilyen, hogy tévében is látunk. Igen, úgy van, megnézte, jó van, hát ez fura, kéret kard. És tényleg is ült hátul egy ilyen idősebb ember, itt szállnak le, Robin száll le utoljára, hogy itt ő mit csinál a buszvezetővel, itt mit csinál, menne el, vagy nem tudom. És hátul az ember itt dologatott felé, meg egy kacsintott. Teljesen azt mondja, hogy ember sem azt, hogy jó, megörtétek. Sajnos nem, bár rohad a Józsika hozzáteszem, a lépét kivették, nem tudnak neki újat betenni, hát csak van egy ilyen, hogy a cigányoknak valamilyen nem lehet szervet átültetni. De ők ugyanolyan emberek, tehát... Ugyanolyan emberek, csak kiveti a... Jó, hát a jogban is egyébként azt írja, hogy nem lehet nemzetiségre és erre a fajra tekinteni. Nem úgy nem lehet, hogy nem engedik, hanem... Nem azt mondom, hanem hogy nem lehet ugye megkülönböztetés vallás, ízés fajra. És így mondta a jogtanárom, hogy hát ez a faj, ez nem olyan faj, mert annyiféle faj van. Persze. Ez valami náci orvos találta ki, hogy ők nem kaphatnak szervet. Gyanús, mondom, ez nem úgy. Mindegy, erre jut a Romhányi valami érzőt eszembe róla, ez a egyik versének az utolsó kétsel, hogy ez a törvény vérzik, és ez a jog sajog. Tehát itt van egy 17 éves kölyök, tudjátok, mivel indokolták meg, hogy miért emberülés, meg miért úrjesen borzasztó bűncselekmény ez? Mert egyébként az, hogy Patai Józsika késsel hadonászott, mondjuk hülye volt az ügyvéd, nem tudta bizonyítani, mindegy. Azzal indokolta a bíró, hogy azért különösen súlyos az a bűncselekmény, mert fényes nappal történt egy buszon. Tehát, ott ne ülj. Este esetleg sötétben késelhetsz, megerőszakolhatsz, ahogy az a cigányok nemzeti sportján. Azzal nincsen gond, de hát nappal ott én ezt úgy már lehet. Igen, a Józsika betartott az íratlan törvényeket, ő nem késel, csak akart. Igen, az itt szabad. Egyébként Robin mondta, hogy összvisz két embernek van ügyvédje neki, meg egy srácnak, aki 18 alatt van, tehát kötelező. És ugye ez a kirendelt ügyvéd Martinánél, hát ez... Találkoztam az ügyvédet. A legnagyobb hülyeségekbe, tehát... Tudom, ellenmondásokba keverte. Egyébként elég furcsa ügyvéd volt ez, aki Mortimert védte. Én mondtam a családjának, mert én találkoztam, hogy személyesen Mortimerrel is találkoztam. Mondtam nekik, hogy figyelj, egy jó ügyvédet szedjetek össze, nem olyat, amit ingyen adnak, de meg voltak róla győződve, hogy az jó lesz, miért mi a különbség az ügyvédek között. És halál naivan álltak hozzá, hogy az igazság az úgy is győz. Mondom, ember, a Gyurcsány Ferenc a parlamentben magából kikelve fröcsögött a gyerekedre, hogy rasszista, mert bántott ezt a szegény cigányt. Szerinted ez nem nyomás? Ezt nem ebbe az irányba akarják eltolni? Hát az meg tüntetés rendeznek a fő kommunisták, hogy úristen, rasszizmus. Miközben még azt sem tudják, hogy mi történt. Szerinted nem fogják befolyásolni a közvéleményt, a bíróságot? Tessék, el is ítélték. Hát meg ez az egész történet, ugye, ahogy interpretálva lett itt a köznép felé. Mikor én először meghallottam ezt a sztorit, hogy Józsika, hát én valami ártatlan 8 éves kis fogra gondoltam, és akkor láttam egy hatalmas kancigányt azzal a fejjel, ami neki van. Győzike is győzike. És akkor gondolkodtam, hogy Józsika, hát balra meg. Egyébként, és őt mikor mutogatták, már régen a bíróságon volt az ügyemlékeim szerint, amikor őt ugye elkezdték interjúban, tehát a legelején az biztos, nem volt, hát Józsika, ennyi volt. És az anyuka elvallott mindenhol. 14 éves, hát fekete hajú, büdös, szaros segű kis cigánygyereket, de egy kicsi, tehát azért mégse szó, tehát mondjuk, de mondjuk normális ember nem róla beszélünk, 12 éves kis cigánygyereket nem szól le. És tényleg, hogy mert persze jó, normális ember, és így persze elment egy irányba a dolog, mert mindenki azt mondja, Józsika, és akkor egyszerűen megmutatták Fókusz, nem tudom, és direkt ezért megnéztem azt a remek műsort, és így feküdt az ágy, hogy lefolyik róla egy ilyen óriási, ordinári nagy cigány, és látom a szemébe, hogy hazudik. Ez nem véletlen, hát ő egy büntetőt elére tudott legalább. Hát már akkor 8-10 ügy volt ellene, de érdekes módon neki mindig sikálták az ügyeiket. A Patai családról azt kell tudni, hogy ismert bűnöző klán egyébként, itt Budán és környékén, rablásokból tengeti magát a kis ártatlan csemetéjük, amit aztán a rendőrség be tud mindig zsarolásnak, meg lopásnak. Tehát ez a zsarolás az úgy néz ki, hogy a kést oda nyomta valakinek a torkához, és így vett el a biciklét, meg az NPR-on lejátszóját, de ez csak zsarolás, tehát ez nem fegyveres rablás, meg ilyenek. És ez a kis szegény ártatlan Józsika a kórházi felvételi lap szerint 105 kilós volt. 17 évesen, egyébként már majdnem 18 volt, a Mortimer még nem volt 17. Ő Patai Józsikát előadták 15 évesnek, nem annyi. Ja, igen, volt egy ilyen, arra emlékszem. Neki így változott akkor, ez amit a 6 millió. Igen. Hol ilyen, hol olyan, mindegy számokkal. Mindegy anyukával megy mindenhová, mert ő a Józsika. Tehát igen. Ezen eldobtam az agyamat. Beszólt nekem is egyébként a bíróság, amikor mentem tudósítani a tárgyalásról, de ez mellékes. Menjünk tovább. Népszabadság híre. Amerikai szempontból nézve súlyos médiavereséget szenvedett Mahmoud Ahmadinejad. Az iráni államfő hétfőn délután 4 órán keresztül feszes mosoly mögé bújva tűrten, amint a Kolumbia Egyetem elnöke minden diplomáciai udvariasságot mellőzve a fejére olvasta a nyugati vádakat. Lee Bollinger többek között kicsinyes és kegyetlen diktátornak nevezte, és kétségbe vonta, hogy lenne benne az egyenes válaszokhoz szükséges intellektuális bátorság. A 600 fős hallgatóság soraiban sokan hagyományos zsidó fejfedőt viselte. A diákok és tanárok megtapsolták Bollinger legkeményebb kitételeit, és néhol kinevették, másod hangos fújolással fogadták a vendég kacskaringósok fejtéseit. Az esemény alatt az egyetem kapuja előtt több száz fős tömeg tüntetett. Egyes plakátok Hitlerrel hasonlították össze a vendéget, mások Izraelt éltették. Benne szarjunk azért. No comment. Ez azért hangsúlyoztuk ki, hogy a népszabadság híre, mert azért a fogalmazást figyeljük meg. Kiderül. Több száz fős tömeg tüntetett, úristen, az Egyesült Államokban, ahol van 150 millió ember. És igen, és összeszed 2000 embert, arra nem tudom, hogy a reggeli műzlés pehelyszínál zöld. Igen, inkább, igen. Elérnek. Tehát több százan, és ugye miből állt ez az egész, súlyos médiavereséget szenvedett, tehát foglaljuk össze, meghívták őt egy egyetemre, ő elment, mert egy ilyen ember, hogy ő oda áll beszélgetni, ez egyébként a Columbia Egyetemnek van egy ilyen sorozata, ez a World Leaders Forum, meghívnak különféle világvezetőket, tehát érdekes mondom, úgy tudom, hogy izraeli nem volt ott, majd lesz, és akkor lehet meghallgatni őket, megkérdezni tőlük. És így frankó megkérdezheted, hogy te ezt így hogy gondolod. Na most, hát jó esetben nem fognak lenyomni sokkolóval, Ahmadinejad az nem tett ilyet, pedig általában ugye mindenkit utál, meg gonosz, meg stb. Lényegében kiállt egy ilyen helyi fő okostóni, ez a Lee Bollinger, egyébként ő is zsidó, és így következőket mondta neki, azt mondja, hogy ön vagy gátlástalan provokátor, vagy elképesztően műveletlen. Na, ezt így jó a fejéhez vágta. Igen, és akkor reagáljál. És akkor reagáljál, erre most kellene, most mit mondjanak, mert én hát bazd meg, hát a kurva anyát, hát mit kellett volna mondania, de hogyha megszólalt, akkor meg egyből ugye a kis jó trenírozott kis kipát viselő közönség elkezdett pulyolni, meg kiabálni, meg nevetni, ha-ha-ha, hülye! Tudod, mire emlékeztek? Titkon is, jó megmondtuk, hol mekkor hát az indexforumon azért azt látjuk, tehát mancsapan csak éke meg társadalza. Jó, hogy már megint beégett a Tomcat, mondod valami rosszat, azt mondja. Szánalmas, frusztrál. Két órán keresztül, tehát normális dolgokról beszél, de mondd valami szartot, azt kell, hogy de itt nem hagyták, hogy megszólaljon. Tehát egyébként tehát utána ilyen van, de ilyen van itthon is, Magyarországon. Van egy keretlővel, sípan dobban, nádjengedővel. De van egy kis fajsúlybeli különbség, hogy mit tudom, kijön a Gyurcsány és megy egy másik helyre, és oda kiabálnak, aki 50-en. Jó, konkrétan követjék. De figyelj, itt az Egyesült Államok egyik legrangosabb egyetemről beszélünk, annak az egyik legrangosabb képviselője ez a Lee Bollinger, és meghívták őt, a világ egyik fontos országának vezetőjét, egy nyilvános vitára. Nem arra, hogy ide jössz, hogy kiröhögjünk. Hát bazd meg. Igen, tehát ez vita lett volna, nem sértegetés. Azért nem igen az, amikor mondjuk kiáll a Gyurcsány, akit mi mondjuk utálunk, oda megyünk néhány ezren, és így azt mondjuk, hogy dögölj meg, utálunk, de nem ugyanaz a viszony. Van ez egy alárendeltség, ami részünk. Van egy jó idézetem erre egyébként, következő. Szánalmas! Ti személyiség problémások annyira unalmasan egyformán működtök, te csak röhögni jársz ide, tudjuk, sőt, azért beszélsz hülyeségeket, hogy röhöghessél, sőt, kielemezd a reakcióinkat, mert te csak játszol itt, hogy azokon is röhöghess, mert te ilyen vagy itt, felsőbbrendű, okos és vidám. Haveroknak, ha van, meséled, hogy ma is hogy megaszontam azoknak ott, ma is győztesen jöttél ki az összes vitából, őket ez abszolút nem érdekli, nem jöttél még rá? Csak este a bárpultnál, hogy ott se akarsz, hogyha összejönni egy csaj, mert azok mind kurvák. Na ez a kategória vagy te is. Kaptuszt idéztem az Index fórumáról. Hát nagyokat csak. Ezt a egyik engedélyből ember kívánt. Tehát ezt tudom elmondani, hogy bazd meg. Egyébként utána ugye az amerikai zsidókörök is, meg egyetemi körökbe is egy kis ilyen, így nézték furcsán ezt a Bollingert, aki kb. Ami György Péternek felel meg egyébként, hogy de bazd meg, ez most muszáj volt. Tehát ennyit tudsz. Jó előre kiadta egyébként a közleményét, hogy ő majd hogy be fogja támadni az Ahmadinejadot. Jó betámadta. Pedig mondjuk el ez kis bátorság, mert kimondnak egy fatpárt, aztán bújkálhat még ilyen. Hát végül. Mondja, még egyébként Irán nem mondott ki tudtam, na senkire, vagy tévedek? De, igen. Itt egy elnökről beszélt, az államról. Nem ő mondja ki az a fatpárt nyilván, de tudod, hogy az Ayatollah azt kimondjuk, menekülni kell, lásd az a indiai eszemíró. annyi mindenre meg lehetne fogni ezt az ürgét, hogyha tényleg vitatkozni akar. És mit csinál? Anyázik, és hogyha az válaszolni akar, akkor elkezd sípoltatni a 200 tanulóval. Hát bazdmeg, itt Kossuth téren többen vannak. Köszönjük szépen. És akkor összehasonlítjuk Hitlerrel. Igen, tehát ez szép. Olyan vagy, mint Hitler. Postoba vagy, nevetséges vagy. Van egy olyan szabály, hogy aki először a fórumban Hitlerhez vagy a nácikhoz hasonlítja másokat, az leszett. Kiesett a vitában. A menza nem a étkezdére gondolunk itt, hanem a mensa, ez egy nemzetközi szervezet, ami a 100-akárhány fölötti IQ-jú ilyen okos folyások. Uber, oké, oké. És az a vicces, hogy van egy olyan, ez egy zsidó, hát tudós vagy nyelvész állította, tehát az argumentum egy Hitlerum nevű érvrendszer, Hitlerrel való érvelés. Tehát például Hitler vegetáriánus volt, következésképpen a vegetáriánusok rosszak. Egyébként ugye az érvrendszer ez rossz. Te amúgy is. Tehát az egyértelmű, hogy ezeket, ha az érvrendszerekről szó van, akkor ezeket ugye a fals rendszerek közé kell sorolni. Persze, egyébként van egy ilyen, és ez valahogy a zsidók itt szeretik használni. Hát ők találták itt, tehát itt innentől nem nagy probléma. Egyébként volt ennek a beszélgetésnek egy felvezetése, sőt volt egy moderátora is, Dean Coatsworth, aki ezt a School of International Public Affairs, aki ezeket a beszélgetéseket szervezi, annak a valami vezetője. Ő írta ezt a felvezetésbe, hogy az ellenmondásos előadók meghallgatásának és kérdezésének lehetősége központi kérdés egy zsugorodó és egyre veszélyesebb világ polgárainak oktatásában. Ez különösen igaz a mi diákjainkra, akiknek későbbi életpályáik során gyakran kell találkozniuk az emberi jogok és a biztonság kérdései a világszerte. Deklarálta az volt a cél, elmondjuk, beszéljen, hogy megértsük, hogy na ez hogy gondolkodik. Ezt sikerült megtoltadózni. Lee Bollingert idézem, ezt is ott mondta, ugye? Azt mondja, hogy az a tény, hogy egy ilyen beszélgetésre nem kerülhet sor egy iráni egyetemen, jól kiemeli, miért is vagyunk itt. A szabadsághoz való hűségünk mindig is nemzetünk legfőbb fegyvere volt az elnyomó rezsimekkel szemben. Ez az, amihez Amerika a legjobban ért. Be ne szarjunk. Hát lehet, hogy itt készítően bevonulnak, tehát... Lehet, lehet. Hát mindegy. Ja, Heller Ágneshoz megszólaltam. Ő a New Yorki New School University filozófia professzora, ismert balos emberke, következőt mondta. Egy egyetem nem hívhat meg egy olyan politikust, aki az ENSZ egy tagállamának elpusztítására törekszik, és ezt hirdeti. Ezt összeegyeztethetetlennek tartom a szabadelvű egyetem szellemével. Hozzátette, nem lehet vitázni olyan emberrel, aki meg van győződve arról, hogy egyetlen igazság létezik, a sajátja. Ez az a Heller Ágnes, aki saját magáról írt dolgozatokat az ELTE-n, de ez mellékes információ. Hát meg az a Heller Ágnes, akiről ma néztem egy írását a diák forrongások kapcsán. Párizsi diák forrongásról azt írta, hogy ez fantasztikus volt, ezek remek emberek voltak, ugye ők gyújtogattak kocsikat, minden dolgokat. Hát csőcselik, de mi az vagyunk. Ahmedinejad egyébként nem mondta, hogy Izraelt le kell törölni a térképről, ezt a szájába adják nálunk, ugye, ahol ugye tudjuk, hogy kik vannak ott a médiában. Szokásos médiahazugság, következőt mondta ő magyar fordításban. A második világháborúhoz a Közel-Keletnek nem volt semmi köze. Amikor azonban véget ért, a zsidók, mint áldozatok kérhettek valamit. Kértek is Palesztinát. Ezt pedig a nyugati nagyhatalmak hatalmukkal visszajelve oda is adták nekik, tekintet nélkül az ott élő népek jogaira ketté osztva a térséget. Több évszázados státuszkvót borítottak föl ezzel. Ez egy rossz döntés volt. A zsidók menjenek, ahová akarnak. Szalítsanak nekik helyet Európában vagy az USA-ban, de ne Palesztinában. Izrael állam szűnjön meg ezen a helyen. Egyúttal elismerte azt is, hogy ez a jelenlegi világpolitikai realitások között nem igazán lehetséges megoldás. Tehát, hogy... Ez egy igaz ember. Igen, ez egy konkrétan egy igaz ember, és teljesen normálisan mondta igen. Meg. Magyarország ideális hely lesz a következő Izraelnek. Oroszországban zsidó szuverén terület külön zászlóval és külön önkormányzattal egyébként az oroszoknál is van. Ugye Amerikában pedig ott utálják őket. Pedig ott utálják őket. Amerikában is vannak kisebb területek, illetve Hitler ugye soha nem akarta kiirtani a zsidókat, most ezzel lehet vitatkozni, de a Madagaszkár tervet, az Gobert-mániája volt, tehát így a háború elvesztése után is, hogy Madagaszkár terve Madagaszkárt, és mondták Hitler, bazd meg, hát mindjárt meghalunk, de az még mindig ezt mondta, hogy Madagaszkárra való telepítés. Erről találtak aláírt dokumentumokat, kiirtásról valahogy soha. Szóbeli parancsolat állítólag. Ja, találtam, de két különböző eredeti van. Ja, amikor rájöttek sajnos, hogy ugye volt egy eredeti, és abban az SS szót ugye SS-nek írták. Csak utána hülye rájött, hogy... Ez a Wannsee konferenciának a jegyzőkönyve, ahol állítólag elrendelték a zsidók kiírtását. A lényeg az, hogy az SS jelvénye az SS rúmákra minden hivatali írógépen a német harmadik birodalomban billentyű volt. Tehát nem odajöttek, hogy SS, hanem lenyomták ezt a gombot. Ami dokumentum előkerült, abban úgy volt írva, hogy SS, ezt átlátták a Nürnbergi perbe, utólag szóltak nekik, hogy tesó, ez nem jó, úgyhogy most két ilyen dokumentum van kiállítva, az egyik, ami a Nürnbergi perbe szerepelt, és egy egyik, amiben már helyesen vannak benne a világ. Eredeti nem másolt egyedi darab, még kettő. Igen, ugye. Mind a kettő hitelesített. Valami nincs itt rendben. De mindegy, tehát Ahmadinejad az így működik, nem akarja ővel pusztítani Izraelt, hanem kijelentette, hogy az, hogy oda tettek egy országot, ez kurva szar döntés volt, ugyanezt elmondhatjuk egyébként például Szlovákiáról is. Minden szóltak idegenek, hogy tesó volt a szlovákoknak szorítsatok helyet. A különbség, hogy a szlovákok tényleg ott voltak, ők nem csak úgy oda mentek. Hát az Izraelben is voltak zsidók, ezt most felejtsük. Volt az, de milyen arányban, nézd meg a háború előtti népszámlálási adatokat, elenyésző. Tehát ugyanolyan arányban voltak, mint más országok. Jó, lehet, hogy nem másfél, hanem 3% volt. De az ott nem véletlenül mondták, hogy palesztin terület. Jó, hát igen, ez homályos indok, hogy ugye vallási alapon akarnak oda menni, azért ez így nem elég, nem így működhet a világ. Most ne felejtsük, hogy Izrael kapott az ENSZ-re egy területet, nagyobb területre rendezkedett be már az elején, az ENSZ ezt hagyta, és ezután ők a bentlakó palesztinokat kitelepítették, deportálták, viszont őket a környező országok nem tudták, vagy nem akarták befogadni, ezt volt a sajátjaik, és ők gyakorlatilag már 34. generációban a peremterületeken élnek, és tehát szinte értelemszerűen nem lehet se ide, se oda tenni őket. És ezután Izrael agresszív lett, elkezdett betámadni, és állandóan növelte a területét, mert bizony a hadsereg az azért erős maga. Hát így van, nem véletlenül. Nem igen, de ez megint csak nem csak rájuk jellemző, hogy újszülött ország mindig éhes. Hát igen, csak már egy ideje nem újszülött. Nem lesz az idén díszpolgára Ferencvárosnak, tudta meg a helyi téma. Nagyon régen volt példa arra, hogy nem adtak át díszpolgári kitüntetést a kerületben. A kerületi polgári frakció posztumusz díszpolgári kitüntetésre terjesztette fel Kaszás Attilát. A javaslatot az MSZP-SZDSZ többség leszavazta. Gratulálunk, Bazmik! Hát körülbelül ennyit lehet elmondani, tényleg. Gratulálok az MSZP-nek, SZDSZ-nek, azért, csak azért, mert Kaszás Attila, ha nem is kimondottam, de azért nemzeti érzelmű volt. Magyar, tehát nem politizál, igen, tehát, magyar. Igen, ez a durva, hogy azt kell mondanom, hogy nemzeti érzelmű, mert akkor vannak, akik Magyarországon nem nemzeti érzelműek. Vannak. Hogy hát ők hívjuk MSZP-SZDSZ, persze csak... Tehát nézzük a szlovákoknál, tehát egy szlovák, azt tudja, hogy ő szlovák, és a szlovák színek, a szlovák népviselet, a szkeptiskeret, most hagyjuk, hogy honnan vették, mindegy. És mellesleg, hogyha azt mondod, hogy valaki szlovák nacionalista, szélsőséges, akkor gondolsz a Hrinka gárdára. Nálunk a tök egészséges nemzeti érzelmet azt ilyenekkel jutalmazzák. Nem lehet bazdmeg díszpolgár. Mondjuk ez tényleg így van. Ez az ember, aki nem az az agresszív nemzeti érzelme valaki, akkor a társában megmutató a végén egy CD, ami egy ilyen verses hangját égt, oda az Ákos Rebbit csinálták. Igen, nem tudom ismerele őket. Már ez egy teljesen korrekt egy dolog, és hát ilyenek miatt, hogyha valakit ilyeneket tudnak csinálni, és mégis ráadásul színész is, mert megérdemelne egy díszpolgári. Hát így Ákossal összeállt, így már pláne nem bosszú nélkül. De ezt akartam mondani, persze, hogy igen, hát egy olyan emberre összeáll, aki terrorházán, aki zenét, meg beállt fideszes megmondó emberek, mert aláfordult a Fidesz egy idő után, hát akkor igen, ő nem lehet... Egyébként az MSZP-SZDSZ frakció a 9. kerületben jelen pillanatban azzal van elfoglalva, hogy a kerületnek az egészségügyi intézményeit olcsó pénzért kiárusítsa. Óriási tiltakozás van, az utcán gyűjtenek aláírásokat, engem is megállítottak, elmondták. Lényegében a kerületi orvosi rendelőket fillérekért privatizálják izraeli cégeknek. Ennyi a történet a 9. kerületben. Tehát mit megesz? Állandóan jön elő az, hogy izraeli cég vagy izraeli tulajdon. Nem gond ez? Hát addig, amíg törvényeket betartják és hasznot termelnek. De nem nekem tartják be. Hát ha nem tartják be, akkor van. Vagy a törvényeket ők alakítják. De nem érzed azt, hogy ennek veszélye lehet egy ország, most például Magyarországtól függetlenül egy országra nézve, hogyha centralizáltan kizárólag egy másik országra jellemzően települnek be ezek a dolgok. Tehát ilyen erős érdekérvényesítés végez egy idegen országban. Nem arról van szó, hogy van kanadai, svéd, meg vatikáni, vagy bármilyen cégek, ugye, hanem arról, hogy kizárólag Izrael, és ezek veszik el az összes őrzővédő céget, a testőrcégeket, a fegyveres cégeket. Ingatlan cégeket, a földeket fölvásárolják. Nem érzed úgy, hogy ami aggályaink azok valahol azért jobb. És ugye a politikai lobbyjuk is nyomul, tehát a közbeszédet tematizálják, meghatározzák, hogy mit lehet, mit nem lehet, a médiára rájönnek. A hírügynökségek már útázóta tudjuk, azért ennek a történetére most nem... Egy nevet mondják ki helyesen ebben a műsorban. Jó? Legalább az angol. Reuters. Wow. Úgyhogy... Ahmadinejadot nem rovom föl, azt nekem is meg kell tanulni. Úgyhogy az összes ilyen hírügynökség zsidókérben van, ezzel lehet irányítani a médiát, meg lehet mondani, hogy melyik hír jusson el időben, hogy jusson el. Azért itt valami van, nem? Hát igen. Igazság szerint felvetődik itt az a kérdés, hogy miért velünk csinálják akkor ezt? Először is mi az indíték, hogy Magyarországra jönnek, és ezt Magyarországot akarják gazdaságilag, média szempontból és politikailag elfoglalni. De miért ne? Azért egyébként ez nem jó válasz, mert ugye nem azt válaszoltad meg, hogy jelent ez problémát. Nyilván igen, problémát jelent, hogyha egy másik ország ilyen szempontból gyakorlatilag gyarmatosítja egy adott országnak a szellemi életét, vagy gazdasági életét, vagy politikai életét. Abban viszont nem értek egyet, hogy ezek ennyire durván jelen lennének itt. Igen, jelen vannak, tudjuk, de miért? Tehát miért ide jönnek? Hát kérdezem, ennek több oka is van, tehát ez egy olyan terület, amit el lehet foglalni, tehát ez igazából nem védi senki, és nem kell senkinek rajtunk. Akkor mi vagyunk a hülyék, ezek szerint nem védjük. Nem, hát lényegében erről van szó, igen. Azon kívül őnek itt a gonosz nagy holokauszt ellenére olyan erős pozícióik vannak vallási és faji alapon, ami nekik számít, nekünk kimondani se szabad. Tehát a zsidók ülnek pozícióban a II. Világháború óta szinte mindenhol. A zsidók vitték a Rákosi rendszert, a zsidók uralkodtak a Kádár rendszerbe, a zsidók csinálták a rendszerváltást, lásd SZDSZ, a zsidók torpedozták az összes mindenféle olyan törvénymódosítási javaslatot, mint például a történelmi igazságtétel törvény, ami az országot visszavihette volna a nemzeti kurzusra. Mindenhol valamilyen zsidó lobby körnek a keze van. Nem feltétlenül az egész rátelepülés globálisan irányít, hanem a kritikus pillanatban, a kritikus helyen megjelenik, és mit az Isten pont ott megvan neki a hatalma, hogy kibillentse a dolgot. Mintha rákészültek volna. Hát igen. Egyébként ez úgy működik, hogy ahol van egy erős titkosszolgálat, ott lehet tudni előre döntésekről. És ugye kinek van a világon az egyik legjobb titkosszolgálata? Az ízliteknek. Akik ők egyébként. Sosem tudni, ha már így titkosszolgálat és ilyesmi, de még ezelőtt minden bombagyát, igen, el is mondhatnánk, van egy ilyen latin mondás elfelítés, egy ceterum cerzeo Israeli, nem eszedelemben. Hát akkor, amikor ezt még mondták, nem volt Izrael, tehát ott Kártagó nem volt. Ugye ez az argumentum ad nauseam, amikor Gyamason pedig Kártagó felterésett a felszínéről elhangzott minden szónokat végén, és lám. De egyébként teljesen irrelevánsan, és lám egyszer csak Kártagó poligomból, tehát talán sikerül. Sokat mondjuk. És nem tudom, egyébként akartam, előtte valamit akartam. Egyébként én még annyit akartam, közben nézegettem ezeket a Ferencvárosi díszfogára, csak hogy még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban. És hát nem tudom, 1992-es év, most itt valaki vagy csinált egy hülye viccet, vagy valaki nagyon akart békélni. Van itt két név, abban az évben két díszfogára lett Ferencvárosnak, egyik Angyal István, posztumusz lett ő is, 56-os kivégzett Auschwitz-i deportált, és ugyanaz az évben Ravasz László, akire azt mondták, hogy nyilas zsidó törvényeket megszavazta, aztán valamit csinált, amit annyira ismert lett, és az a két ember így egyszer egymás mellett posztumusz díszpolgár lett Ferencvárosban, ugyanabban az év. Az ilyen érdekesnek tűnt. Hajrá, Ferencváros, hát mit mondjunk erre? Jó, hát ez volt a Bombagyárnak az e-heti adása, hiszen megint nem sikerült a másfél órát betartanunk, de ez már szokásunk. Szerintem sose lesz ilyen. A büdös életben nem fogunk beleférni másfél órába. Ez egy olyan hét volt, amikor alig találtunk híreket, tehát ezt tegnap este szedtük össze Nagyítóval, amiről ma beszélgettünk. Mert Nagyítóval több hírt találsz, igen. Köszönjük el. Szebb jövőt. Sziasztok. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt. Thank you.